105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyoların başındakilere. İyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Doğru zamanda doğru yerlere baktığın için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Zuhal Hanım dışarıdaki gözümüz kulağımız olacak bu akşam yine. Ona da iyi akşamlar diyelim. Ve Volkan Kahraman. Şu anda yayının bütün sorumluluğu onun üstünde. Onun hayatın üstünde. Bütün sorumluluğunun yanı sıra. Müsaade ederseniz ben ayakta alkışlamak istiyorum. Teknik yönetmenimizi ayakta alkışlamak çağdaş yayıncılığın gereğidir. Tamam yeter. Gerçekten çok güzeldi. Sevgili dinleyicilerimizin de bu alkışlarda bize katıldığına inanıyorum. Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet bayramımızı bir kutlayalım 86. yılında. Hemen ben konu geçmeden Suat Kılıç'ı dinledi ki Ankara Rüzgarı. Evet. Bu şarkıyla ilgili benim bir anım var. Yani daha doğrusu iki anım var ve ikisi de aynı. Onu bir anlatayım dinleyicilerimize de. İşte Mazhar Alanson, Mazhar Fuat Özkan'dan Mazhar Alanson Ankaralı biliyorsunuz. Uzun yıllar Ankara'da yaşadı. Bizim diğer radyomuzun düzenlediği bahar konserlerinde iki sene üst üste Mazhar Alanson, Mazhar Fuat Özkan vardı. Evet. Ben de en büyük hayranlarından biri olarak her iki seferde de işte evinden alınması ve konser alanına getirilmesinde böyle diye ortamda bulunuyordum. Orada işte Mazhar Alanson evinden geliyor. Diğer müzisyenler havaalanına, otellerine falan geliyorlar. Onları artık Mazhar Alanson ev sahibi gibi karşılıyor. Sonuçta hani çocuklar Ankaralıyım ben falan diye. Genç müzisyenler de var. Mazhar Fuat Özkan'ın dışında. İlk sene şey oldu. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına demişler. Diye şey. Mazhar Alanson bu espri yaptı. Hani müzisyenler sonuçta genç adamlar. Kızlara falan bakıyorlar. Bu lafı etti. Ondan sonra gülündü falan. Tabii ben çok büyük hayran olduğumda ha ha ha diye gülmek zorunda hissettim kendimi. Ertesi yıl yine böyle bu transfer sırasında yine aynı müzisyenler ve yine aynı espri vardı. O sefer gülmedim artık ben. Ne demişler? Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kız. Şey diye düşündüm. Herhalde artık yaşlanmaya başladılar. Mazhar Fuat Özkan. Aslında iki sene üst üste değil, üç sene üst üste geldi. Üçüncü sene. MFÖ. Üçüncü senede sen konsere de gelmemişsin anladığım kadarıyla. Hiç öyle bir şey yok aklımda. Üçüncü sene gelmemen anladığım kadarıyla sırf bu espri yüzünden olmuş. Yani olabilir işte, bilmiyorum. Konserde de yapmış olabilir. Konserde de zaten aynı esprileri yaptı olur. Yani Mazhar Alanson çok severiz o bir tarafı ama sahne şovu zaten. Sahne şovu da. Aynen, sahne şovu da ben birinde Mazhar Fuat Özkan işte MFÖ konserinde Mazhar Alanson'un ettiği lafı hiç anlayamamıştım. Hepimiz de anlayamamıştık ya. Yaz gelince hanımlar göğe merdiven dayarlar diyoruz diyerek parçaya giriş yapmıştı. Yani orada şey herkes bir o anda bir güldü falan. Sonra da birbirine baktı. Biz neye güldük? Ne demek istedin? Mazhar Bey ne demek istediniz? Pardon parça bir saniye durur musunuz diye birilerinin orada müdahale etmesi gerekiyordu. Hiç kimse anlamadı ama. Hiç kimse anlamadı. Onun ötesinde şunu söylemek istiyorum. Ege'nin o evden eşlik etmesi döneminde Mazhar evet. Alansu'nun ki Ege o dönemlerde çocuklardan hiç haz etmeyen bir adamdı. Yakinen tanıdığım için söylüyorum. Mazhar Alansu'nun oğluyla kaç yaşındaydı o zaman Ege? Adı neydi bu arada? Ortaokullarda Hilmi. Hilmi. Hilmi ile baya bir vakit geçirmişti. Hatta Hilmi'nin gönlünü eylemişti. Ama ne yazık ki, ne acıdır ki. Bu arada Hilmi mi dedin adına? Hilmi mi? Birisi bana Hilmi mi dedi. Neyse Hilmi ile baya bir vakit geçirmişti. Sonra da gelip şey diye anlattı. Çok sıkıldım ya, çok sıkıldım. Çocukta bir değişik çıktı. Sen çocuğun bir... Sen de küçük bir Mazhar Alanson olduğunu düşünüyordun ama hiç öyle çıkmamıştı. Hiç bildiğin çocuktu işte yani o yaşlarda çocuklar nasılsa o da öyleydi. Böyle sıkın sıkın konser seyrediyordu. Tam neyse ben arkadaşlarımla maç yapıyordum. Dönemlerine Ege abisine denk geldi. Benim de hatırladığım buydu. Oktay sen ünlülerle ilgili anılarında neler söyleyeceksin bize? Kimlerle var senin böyle şarkılı, türkülü anıların? Bitmek bilmeyen anılarınızı, ünlülerle yaşadıklarınızı Kızılderililerle anlatır mısınız bize? Anlatmak istemiyor anladım. Galiba anısı yok hiç ünlüler. Ha bana mı soru soruyorsunuz? Ben Volkan'a ayakta alkışladığım için Volkan'la program yapıyorum diye onunla bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Bir paylaşım oluyor farkındayım. Evet şöyle bir şey olmuştu ya. Ben çok utandığım bir andı o. Yine Mazhar Fuat Özkan konserinde. Sahneden indi sanatçılar. Çok utanmıştım ona gerçekten. Oğlunun işte konsere girişi bir sene. Mazhar Alanson oğlunun konsere girişi problem olmuş. Mazhar Alanson da benim telefonumu vermiş. İşte Oktay abim var orada. Oradan karşılasın. Beraber girin içeri falan diye. Bana telefon etti. çocuk. İşte beraber girdik konsere işte. Hilmi'yle mi? Ya ben de hatırlamıyorum o arada. Hilmi'yle ne çok anınız varmış. Benim bir tek Hilmi'yle anım yok. Hilmi Alanson. Yok işte tabii hayranı olman lazım. Öyle kafadan iki tane bodrum mu güllerin içinden ezberleyip de hemen öyle giremiyorsun ortama. Ondan sonra niye utandın falan diye sormadınız hiç. Niye utandın? Niye utandın? Anda bitmedi de ondan hikaye. Şimdi neyse girildi içeriye. Konser bitti. Ondan sonra sanatçılar indi. Herkes evlerine. Ben de şey birine telefon edeceğim. Bir güvenlik sorunu mu oldu? Güvenlik şefine mi telefon edeceğim ne? O kaydetmemiştim numarayı. Bir numarayı çevirdim. Gecenin köründe ama ne seyirci var ne bir şey. Herkes evine gitmiş. Ben telefon ediyorum. Alo efendim Oktay abi diye. Namı diğer Hilmi. Hilmi'yi aramışım yanlışlıkla güvenlik şefi diye. Bilal Bey. Yok abi ben Hilmi diye böyle gecenin köründe çocuğu yatağından kaldırmıştım. Ya çok özür dilerim nasılsın sağ salim varabildin mi diye de böyle biraz uzatmak zorunda kalmıştım. Zamanında da beni Fahir Atakoğlu diye aramışlardı hiç önemli değil onlar. Ya sizi Fahir Atakoğlu diye arıyorlardı benim numaram bu aralar bir popülerleşti ya. Yani beni hiç yanlış aramazlardı cepten. Bir gün 3 defa ellerimden öpüldü. Bir adam şimdi bir de anladığım kadarıyla numarayı kızı çeviriyor babasına veriyor. Yani 3-5 defa aynı şey oldu. Baba diye bir ses duyuyorsun telefonu açınca. Hocam ellerinizden öperiz. Teşekkür ederim. diye başlıyor. Hoca değilim ben falan diye anlatmaya çalışıyorum yani durum nedir? Acaba hastaneyle ilgili bir durum hayır, mu? Hayır hayır. Yok. Özel ders aldı. Çocuğun özel ders aldı. Hocasın sen. O durumda mı olur? Çocuk çekiniyor tabii. Ödevleri yapamamıştır büyük ihtimalle. Sen de otoriter bir sesle bozmasaydın. Çocuğun da durumunu kurtarsaydın bari. Yani, bir de aynı şey mi? Aynı yönde mi 3 telefon geldi? Aynı adam canım. Aynı adam. Aynı ellerimi adam öpe öpe bitiremedi ya. Sonra aynı gün ama bir de kadın aradı. Ama o ellerde yani öpülmesinde ne yapılsın Ege? Çok teşekkür ediyorum. ama şey olmasaydı ben zamanda yapmadığım şey değil yani. Yanlış gelen telefonla uzun uzun konuşmayı çok severim. Bir kere bizim evi bir gazeteci aradı. Bilmem neredeki bir fatura yolsuzluğunu araştırmak için. Biz de evde 3 tane işsiz güçsüz adam olarak telefonu birbirimize vere vere müdürü bağlıyorum, Kasım şefini bağlıyorum falan diyerek 45 dakika falan konuştuk. Şey yani birimiz sırf ağladı. Efendim ben bir şey söyleyemem benim başımı yakarlar. Oluyor ama bir şeyler. Oluyor bir şeyler falan diye diye. Ondan sonra en son adama üzüldük şey daha doğrusu sıkıldık galiba. Aynı şeyi konuşmakta. Sinemaya mı gidecektik? Ne yapacaktık? Ya beyefendi biz yani size şaka yaptık. Yani yanlış aradınız siz falan dedi. Ya ben gene bir müdürü arayayım falan diye hala şey diye uğraşıyordu. Hocam ellerinizden öperim deyince ben hastane olduğunu düşündüm. Doktorla konuşuyorlar falan diye düşündüm. O yüzden hiç devam yok ettirmedim de. Öyle benim, özel öğretmen olduğunu bilseydim. Benim tahminim özel öğretmen. İlk yani sen anlattığın zaman öyle bir şey canlandı gözümde. Aa, keşke ben de öyle bak o zaman şey yapardım bu çocuğu karateye verin diye şey yapardım ya uzun uzun buyur canım dinliyorum diye konuşurdum. Olur bugün aradılarsa yarın da arayacaklardır demek ki. Elbette. Çünkü bu sıkıntı çözülmemiştir büyük ihtimalle ulaşamamışlardır. Yanlış telefon gerçekten bir garip de yanlış elektronik posta ne demek onu bilmiyorum. Bana geçen haftalarda geldi. Aynen Oktay Demirci adresime ismimle soyadımla. Böyle bir mütevelli arada bir şey de yok. Hani bir alt çizgidir, bir şeydir işte böyle bir sonunda bir 76 bir bilmem ne 74 Oktay Demirci 84. Hiç öyle bir şey yok yani. Hani nasıl yanlış yazılabilir? Şey diye istediğiniz fatura ektedir buyurun diye. Oktay Bey falan diye bir de böyle yazılır. Fatura ne faturası? Transfer faturası var. Bir şey yurt dışından getirtmişler. Bir şey getirtmişler onu transfer eden firma. Lan çok kibar bir hanımefendi. Bir de ben de o kibar diye şey diye hassasiyet gösterdim. Mail dedim ki, evet. Dedim ki hani faturayı ilettim diye düşünüp olayı kapatmasın. Sonra hem başıyana diğer Oktay Bey mağdur olur. Hem de hanımefendi mağdur olur. Ben ama maili atmıştım size diye. Dedim ben böyle bir şey olmasın gereksiz. İki kişi empati gösterince aynı anda hayatındaki sorunlar daha fazla büyüyor anladığım kadarıyla. Cevap yazdım işte şey diye hanımefendi işte göndermişsiniz çok teşekkür ederim ama yani galiba bir yanlışlık var işte bu Oktay Bey ben değilim falan diye. Ondan sonra hiç ne cevap attı ne bir şey. Bir de habire baktım ben. Acaba hanımefendiden mail geldi mi? Bir bakayım, bir teşekkür maili gelmiş mi? Şey diye bir mail gelmiş olabilir. Oktay Bey, sizinle mail arkadaşı olmak gibi bir niyetim olmamakla birlikte hiç göstermiş olduğunuz hassasiyete teşekkür ederim. Sinirli bir noktasına işte hiç öyle, benim de öyle bir şeyim yok canım. Allah Allah. Sanki mail arkadaşı olsam... Hayır, İngilizce yazışsak neyse. İngilizcem gelişir. Ama yani öyle bir şey de yok yani de. İnsan yine de bir bekliyor. Hiçbir şey olmasa da. Bana bir kere bir mesaj gelmişti. Bir kızdan geldiği telefon belli. Aha, telefonuma. İşte şöyle şöyle bu arada 4 kilo verdim. O dediğim arabayı da aldım şekeri falan diye bir şey. Ama bir erkeğe. Daha doğrusu zannediyorum eskiden bir flört yaşadığı sonra ayrıldığı bir erkeğe nispet olarak. Ve şekerim mi diyor? Şekerim mi diyordu? Bir şey diyordu yani. Öyle bir erkeğe yazıldığını belli eden bir laf vardı. Daha doğrusu bir ilişki geçmişi olduğunu belli eden bir laf vardı. Ben de gecenin bir vakti öyle bir mesaj gelince... Hanımefendi öncelikle tebrik ediyorum. Arabanızı da güzel, güle güle kullanın diye mesaj attım. Ne oldu? Gezmek mi istiyorsun falan filan diye bir şey gelince ben bir ürktüm. Bir daha... Bence de iyi yapmışsın. Mesaj atmadın falan. Ses gelmeyince bu sefer aradı. Yalnız beyefendi siz Cengiz değil misiniz falan dedi. Yo değilim ben Cengiz falan. Siz bir zamanlar kilo duydunuz onu biliyorum falan geçmişinizden dedim. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yo geçemezsiniz ben aradım. İş dünyasında bir şeyler yaşayıp ya kapatmış. Telefonla, telefonla bu tip şeyler yapmak çok, çok tehlikeli. Tehlikeli gerçekten. Bence bu şeyler vardı yani ya işte mesaj geliyor size aman bu tuzaklara düşmeyin diye o numarayı aradığınız zaman dünya para yazıyor size diye. İşte bir hanımefendi ağzından bir şey yazılmış oldu. Ben de gazetede okuyup şey dedim ama saçma sapan şey böyle kime gelecek falan diye. Bir Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta 3 tane ayrı böyle canım numaramı değiştirdim falan filan diye böyle bir mesaj geliyor. Sen de illaki hani şey diye düşünüyor herhalde. Kimmiş bu ya numarası da değişmiş falan diye bir şey yapıyorsun. Karşı tarafı arıyorsun. Aradığın zaman kontörler böyle şakır şakır şakır gidiyormuş. Çok korkmuştum hakikaten. 3 tane gelince birden demek ki bunların kaynağı dedim Kıbrıs dedim. Doğru, Kıbrıs'tan şey yapıyorlarmış. Mesajları, numaraları değiştirip oraya gidiyorlarmış. Biz bu arada kendi numaramızı vermedik. Onu bir verelim. Bir yanlışlık olmasın çünkü yanlış doğru, bir yeri arayabilirler. Doğru, bize ulaşmak isterler. Pardon şeyi soracağım ben. Ankara içinden mi ulaşılabiliyor, Ankara dışından mı? Ankara içinden ver. Ankara içindense çok kolay sevgili dinleyiciler. 444-2406 numaramız. Ha yok. Ankara dışındaysanız ve bizi internet üzerinden dinliyorsanız ve illaki telefonla ulaşmak istiyorum diyorsanız numara yine aynı. Ama alan kodunu girmeyi unutmayınız. 0312 alan koduyla 444-2406. Onun dışında uluslararası bir arama yapacaksanız Türkiye'nin kodu +90 312 444-2406. Ve tabii ki telefonun ahizesini kaldırmayı da unutmayınız numarayı çevirmeden önce. Doğru, bunlar önemli açıklamalar. Bunun yanında Twitter'da da bizi Beraber ve Solo ismiyle bulabilir dinleyicilerimiz. Orada bir yarım cümle oyunu oynuyoruz. Ona bir cümle söyleyelim programımızın başından sonuna doğru 8'e doğru nasıl tamamlanmış bir bakarız. Bu böyle zamanla oturacak bir şey olduğundan şey yapalım. Ama bugün bari biraz böyle şey olsun. Cumhuriyet Bayramı'na uygun mu olsun? Cumhuriyet Bayramı'na uygun olursa olmaz. Olur. Olur, nasıl olur. Olsun ne diyordun? Nasıl bir şey olsun? Değişik bir şey olsun diye ben böyle şey yapmıştım. Dünküler çünkü çok evet şeydi. Bayağı bir değişik. Bir elektronik posta adresimizi de verelim. O sırada bakalım tekrar o cümlemizi. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Sevgili dinleyiciler elektronik posta adresimiz. Bu bize 15 saniye kazandırdı şimdi. Hayır, Twitter çünkü arada kaynadı. Hayır, ben bir huzursuz oluyorum. Gece yatağa yattığımda neyi vermedik dinleyicilerimize, hangi bilgiyi vermedik diye dönüp duruyorum ondan sonra fırfır. Ne cümlemiz? Benim yapalım? Aklımda şöyle bir cümle var sizin daha güzel varsa. Nedir? Şimşir tarağını bulamaması diye başlayan bir cümle. Nokta nokta diye devam ediyor. Şimşir tarağını bulamaması. Hı. Bir gerilimle başlıyor. Şimşir taraktan yola çıkan Ege Kayacan. Bir de Amasra'da her taraf şimşirdi. Haftasonu. Şimşir bir ağaç. Şimşire oldu. Boğuldum geldim. Şimşir koşuk şimşir. Bir de çok pahalı değil. Zannediyorsun ki şimşir diye bir şey olunca o çok güzel çok pahalı. Çünkü mobilya da şimşir madenlerinden bulunuyor. Bildiğin oldun mu şimşirde? Bence olur. Şimşir tarağını bulamaması yazıyorum. Hadi diyelim. Bu arada kelbaşı şimşir tarak. Açıklar mısınız Fahri Bey? Kelbaşı şimşir tarak. Şimşir tarağın en kalitelisidir. Yani şimşir ağacı. Kaliteli tarak mı demek? Yani, hayır yani şimşir tarak pahalı olur. Şimdi ama kelbaşa ne olur? Şimşir de olsa ne olur? Olmaz değil mi? Olmaz doğru. Olmaz yani. O durumda tabii. Şimşir tarak var. Pahalı bir şey mi gerçekten? Yo, 3 liraydı yani. Canım yani. Ama yani 3'ün 5'in hesabını yaptığımız için ya da bir dönem değerli bir şey miymiş? Yani öyle bir Tabii değil mi? Bir dönem her şey değerli. Düğmeli diye türkü var. Dügü dügümeli. Yani dünyanın en büyük teknolojik gelişmesi. Düğme yere kalmış düğme. Düğme diye türkü yakalıyor. Kopçadan düğmeye geçiş bayağı bir sancılı bir süreç yaşanmıştı o zaman. Gerçekten en büyük. Orada basit şeyleri yıkılmıştı. Hakikaten bayağı yokluk yaşanmış demek ki. Biz düğmeli tabii, diye şey olur mu? Şey diye dur başka yine böyle bir entel şey. Mavi yelek mor düğme diye böyle. Şey, mavi yelek mor düğme teknolojisi o da. O da bir çirkin bir renk uyumu. Ona mı yakılmış Türkiye acaba? Mavi yelek mor düğme ay haftanın rüküşü geliyor düğüne falan diye nasıl? Yani o zaman her şey tabii böyle büyük şeyler bedeller ödenilerek yani efendime şimdi söyleyeyim emek sarf edilerek alındığı için o büyük bir teknolojiymiş. Şimşir tarakta o dönem yalnız o tarak şimşir. Ama tamam yani olabilir şimdi ne olmuş şimşirse şimşir işte. Amasra'dan alıyorsun 3 liraya. Bu şimşirin kilosu kaç para? Odun en nihayetinde öyle bakacaksın. Yani bu mobilya dünyasında şey yapıyor. Yalnız o hakiki ceviz. İyi ceviz tamam. Ne olmuş sonuçta odun mu? Odun. İyi de altında metal ona bakarsan Fahir. İşte. Şimdi yani bir garip bir yaklaşımınız var. Hakikaten. Altında yani bakırda. Sonuçta altında metal yani. Ametal mi? Metal. Metal diye uzatılabilir. Hayır. Periyodik tablodaki yerine göre bu acaba konu uzar yani. Her şey genelde pahalı oluyor. Ona bir şey demiyorum yani. Masif şey de olsa bana masif bir şey söyleyin. Meşe mesela. Değil mi? Meşe de çok güzel. Ondan da güzel bir mobilya yapılıyordur. O da pahalıdır ama işte yalnız bu ceviz dendiği zaman sanki binlerce yıl boyunca o ceviz şey ne derler ona komidin kullanılacakmış gibi öyle bir hissiyatta satıyorlar sana. Benim dediğim fazla abartmaya gerek yok. Şimşir de en nihayetinde temelinde odun. Ama tarak dönemi kapandı galiba. Bir dönem herkesin cebinde tarak vardı arka cebinde. O hala olabilir yani bıyıklı insanlar. Ben bıyığım ben varken hiç görmedim. Şeyi istiyordum o ince taraklar olur ya. Bu onun cep tarağı diye oluyor satılan şeyler. Taranmış bıyık kadar insanı rahatlatan bir şey. Sende var mıydı bir dönem mesela? Bıyık o bıyık değil canım saç için de çocuklar taşırdı. Ben özendiğim bir dönem taşıdığımı hatırlıyorum. Ben ama çok kısa bir süre. Sustalı tarak vardı. Sustalı tarak mı? Yani görünümü sustalı böyle şey şeklinde. Diye açıyorsun. Diye bastığın zaman şılak diye tarak açılıyor. Böyle hani çıkartıyorsun. Abi ne yapıyorsun falan. Tak açıyorsun. Hemen bıyıkları tarıyorsun. Dünyanın en komik esprisi. Her yerde gül Allah gül. Bir yerde bakıyorsunuz. Herkesin yüzü tıkanık, asılmış. Herkesin yüzü asık. Hakikaten çıkartıyorsun. Abi o ne ya falan filan derken tak bir açıyorsun. Hop. O karmaşık bıyık batma yapar. İnsanı rahatsız eder. Yani şimdi sen pek bıyıklı gezmediğin için yani bir dönem. Ben zaten bıyık için değil saç için de tutan tarak o, gezdiren vardı yani. O incecik sadece taraklar benim saçıma göre olmadı. Benim her zaman gür hatta böyle kıvırcıklı bir saçım olduğu için kıvırcık kıvırcığa meyilli bir saçım olduğu için olmadı da o kimlere uygun oluyor biliyor musun? Hani böyle bir eski zaman Clark Gable döneminin janti adamları vardır. Hala görüyoruz böyle esnaf olarak. Benim gözümde nedense hep bir terzi olarak canlanıyor adamlar böyle. İyi giyimli. İyi giyimli. Yani iyi giyimli dediğim abartılı bir şıklık değil ama tam anlamıyla böyle her şey özenli. Tık tık tık yerine oturmuş özenli. Ondan sonra hafif bir bıyık ve arkaya taranmış. Kır olur, siyah olur ama boyalı siyah değil yani. O kır, siyah veya bembeyaz saçlar hani böyle bir yaşla beraber azalmış saç oluyor ya. O çok güzel tarar. Onları çok güzel tarar işte ama işte böyle gençken de o tarakta zor. Fırça da taşıyamazsın yanında. Orada tabii kadınlar gene şanslı. Koca şantaya fırça da atarsın. Saç kurtma kesin de atarsın. Ya, yani herhangi bir kadına sor. Yanlarında ne fırça ne tarak taşıyorlar. Tamam. Niye? Var canım çantalarda yine gezdiriliyor. Binlerce kadın çantası gördüm. İçinde suyundan tut. Efendime söyleyeyim o diyet bisküvilerden tut. Efendime söyleyeyim türlüdür. Şemsiyesine kadar her şeyi bulabilirsin. Yeşil çay. Yeşil çay, patik. Ne istersen vardır ama tarak fırça büyük ihtimalle yani çok nadir birkaç kişi dışında taşıyan olduğunu bir zannetmiyorum. Bir gün şeyi de konuşalım Fahir. Binlerce kadın çantasını nerede gördün? Ve nasıl bir imkanla gördün? Bir programımızı ona ayıralım. Ama bugün değil. Bugün çünkü 25 dakikası geçti programı. Alışveriş merkezlerinde şey var ya işte şu cihazdan geçiyorlar. Ben onu da çok seviyorum böyle bazen yan tarafa geçip böyle. Gecenin içinde gecede daha doğrusu içine yatıyorum cihazın. Sonra ertesi gün geceye kadar bütün çantalara gerçekten bakıyorum. Orada bir de anlaşılıyor ya ne oldu 3 aşağı 5 yukarı. Hani bir bazen meraktı yani onlar ilk geldiği zaman vay be ne güzel teknoloji falan diye düşünüyordum. Oradan dolayı ama bunu da ayrı bir program yapılması bence yine, lazım. Bence ayrı yine bir haftaya konuşalım. Ayrılması lazım. Yine şimdi konuşalım. Esas bugün konuşacağımız pek çok konulardan siz istiyorsanız başlayabilirsiniz ama çok önemli bir manifesto elimize geçti bugün. Bu manifestoyu da tabii ki sizlerle paylaşmak istiyoruz. sizler derken çok değerli Oktay Demirci ve çok değerli Ege Kayacan'la beraber hepimiz biliyorsunuz ki birer şeyiz, ne derler ona, Hülya Avşar fanatiyiz. Ya Hülya Avşar nasıl? Yani ben fanatik olmasam da giyimimde, tarzımda falan ondan esintiler taşıyorum tabi. Yani Oktay'da da ben henüz o cesarete ulaşamadım ama tabii biraz kilo verdiğimde bence Hülya Avşar bir rakip geliyorum demeye başlayabilirim. Evet. Hülya Avşar'ın açıklaması var. Bugün bütün değil, pek çok gazetede gördüm ama bu kadar büyüğünü ilk kez görmüştüm. Yani tamamen ön sayfayı kaplamışlar. Hülya Avşar fotoğrafı bu. Hülya Avşar fotoğrafı değil, manifestosu. He. Hülya Avşar nasıl olunur? 12 basamakta Hülya Avşar olmak. Hah, çok güzelmiş. Yani 12 basamakta Hülya Avşar olabilirsiniz. Neler yapmanız lazım? Neler yapmamanız lazım? Birinci ağızdan, Hülya Avşar'ın ağzından bunları başarı da tabii öyküsü bir taraf. Şöyle diyeyim. Çok güzeldi. Hülya Avşar konuşmaya başladı zannettim ben stüdyomuzda. Ay. Ay, gerçekten. Neyse ama duyulmadı. Yüzüne kapatmış gibi olduk. İyi günler diye girdi. İyi günler. Ay. Olur, bence olur. Birinci madde belli. Birinci madde belli. Bir tahminde bulunmak istiyorum. Buyurun. Ve sonra da cümle için de kullanmak istiyorum. Sıralaması çok önemli. Birinci madde şeydir kesin. Hülya Avşar olmak istemediğinizi doğru dürüst düşünerek ondan sonra bir karar verin. Yok, Hülya Avşar yani çünkü olmaz, herkes... Hülya Avşar doğulur. Doğru. Doğru. Birinci etap budur, buradan başlayalım. Herkes sonra olmak istemiyor olabilir, öyle herkes bir şey var. Herkes olmak istiyor. Ben sordum, binlerce kadına sordum ben. Ne çantaların sahibi değil mi? Çantaların sahibi. Biz diyorlar Hülya Avşar olmak istiyoruz. Dünyanın, Türkiye'nin en çok, bırak Türkiye'nin, dünya hayran Hülya Avşar'a. Şimdi Hülya Avşar birinci basamakta nasıl olunur, başlıyoruz. Lütfen bunları uyguladığımız zaman neden birer Hülya Avşar olmayalım? Tamam, doğru. Hepimiz istiyoruz. Evet, dinliyorum ben. En fazla 2-3 hafta içerisinde. Birinci basamak. Birinci etap. Büyük olmak için hiç kimseye iltifat edilmeyecek. Nasıl? Aman efendim ne kadar hoş. Ama o sizin güzeldir. Hayır. Böyle bir şey yok. Bilakis ters ters konuşulacak. Öyle mi? Hayır. Yoluna engel koymaya çalışanlara karşı direnç hiçbir durumda yitirilmeyecek. Devam ediyoruz. Hala birinci maddedeyiz. Yalnız bunlar sadece Hülya Avşar değil, dünyanın başına geçmek için uygulayacağımız yollar. Asla pes etmeyeceksin. O. Asla kimsenin karşısında eğilip bükülmeyeceksin. Yanlış yapanın üstüne de gideceksin. Never say never der İngilizler. İngiliz Hülya Avşarları. Evet. Tam da aksine bütün engeller hiç kimseden yardım gelmeyeceğine inanılarak aşılacak. Efendim CD'de bir yardımcı olur. Böyle bir şey yok. Tamamen kendi çaba, dirayet, hırs, azim, irade, hırs. Oh, bir şey eksik kalmıştı hayatımda. Onu da dirayet. Şey, dirayet, evet. Bu dirayeti göstereceksiniz. Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksiniz. Burnunuzun dikine doğru gideceksiniz. Birinci etabı anladık mı? Anlamadığınız anladım. Noktaları soralım. Tamam canım. Kafamızı estiği gibi davranacağız. Kimsenin karşısında eğilip bükülmeyeceğiz. Kimseye amenna demeyeceğiz. Amenna demeyeceğiz. Bu kadar. Ve kimseden yardım geleceğine inanmadan her işimizi kendimiz halletmeye çalışacağız. Tamam. Tamam. İki numara. İkinci etaba geçiyoruz. Birinci etabı başarıyla geçtiğinize göre ikinci etapta size başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Büyük olmak için gerçek neyse o görülerek önündeki hedeflere yürünecek. Büyüksün denenler onaylanmayacak. Onlara sadece tebessüm edilecek. Hiçbir zaman ben oldum artık denmeyecek. Çok sert bir kadınmış bu Hülya Avşar. Çok zor canım, yani kolay değil demek Hülya Avşar olmak. Yani insanın hayatını böyle yaşaması. Hülyacığım yemekler çok güzel olmuş dediğinde mesela annesi veya eşi. Anneciğim yemek çok güzel oldu dedi mesela kızı. Şey mi? Böyle bir tebessüm ediyor. Daha da güzel olabilir. Kendi içinde bunu mu düşünüyor? Daha da güzel olabilirdi. Zaten birinci madde ile ikinci madde tam birbirine tezat, fark ettiyseniz. Nasıl? Yani... Birinci maddede hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksin ama ikinci maddede hiçbir zaman oldum demeyeceksin. Yani iki uç nokta, daha doğrusu tezat değil ama yani tam ortada olacaksın mı veriyor anladığım kadarıyla bu iki maddenin şey sonunda. Galiba. Yani ne tam oldum ne hiçbir olmadım. Şey yapamayacak kadar hiçbir şeyim. Hayır. Ne en önde ol diyor, ne en arka diyor. Hı-hı. Ortalarda diyor, bir yerlerde diyor, şey yaparsan diyor çok güzel gidersin. Aynen devam diyor. Bu güzel diyor, bir sistemdir diyor. Devam ediyorum. 3 numaraya geçtik. Başardınız. Artık Hülya Avşar olmak için 2 basamağa geçtiniz. Kaldı 10 basamak. Ben zaten hep ilk 2 basamağa geçtim ama öbür basamaklarda bugüne kadar çaktım. Ben de üniversite sınavında benim zamanımda iki basamaktı. İlk sene basamağa geçtim. İkinci sene değil, ilk basamak. Her sene bir basamak. Hülya Avşar'dan atadım. Ben Sibel Can'ı kazanmıştım, gitmedim. Buyurun. Karşına çıkan hiçbir fırsat, ama hiçbir fırsat, hiçbir koşulundan kaçırılmayacak. Çünkü o fırsatları sen yakalamadığın takdirde mutlaka birileri yakalar. O fırsatı yakalayan neden sen fırsatçı olacaksın diyor. Yani şunu mu diyor? Fırsat ortalarda kaybolmuyor. Eğer sen yakalamazsan birileri yakalayacak o fırsatı. Hoppa diye aradan çıkıp alacaksın. Aman işte diyor. Fahir yakalayamadı bu fırsatı, ben bir yok olayım. Öyle bir şey yok. Öyle. Fahir kesin yakalayamadı, hop Oktay yakalar. Yavaş yavaş bir şeyler hissetmeye başladınız mı? Değişiklikler olmaya başladı. Ben yani şu anda uygulamaya başladım bile. Yani dikkat edersen sana falan böyle ya, içten gülümserdim eskiden. Bir tebessümle. Şimdi artık böyle şey yapıyorum. Dudaklarımı sıkıştırıyorum. Gülmek bile değil. Devam ediyorum. Of, amba çok varmış yalnız. Kolay mı zannediyorsun? Fahir 3 derste hemen Hülya Avşar olmak kolay mı? 3 derste Hülya Avşar. 4. derse geçiyoruz. Başarılar diliyorum. Bu 4. etabımızda şansa her zaman gülümsenecek. Zaten onu nasıl gülümseneceğinizi önceki derslerimizde öğrenmiştik. Böyle kahkahalarla gülmeyeceğiz. Hemen daha dördüncü derste önceki dersleri şey yapma. Gönderme yapıyor ama. Ben strese girerim öyle. Önceki derslerimizde öğrendiğimizden bilmeniz lazım. Ya hatırlamıyorum, bir kere daha anlatsanız diye. Yani o yüzden daha dördüncü zaten ders... etüt yapacağız. Etüt anlamadığımız mı? Konuları soracağız birbirimize. Ne yapacakmışız? Şans gerçek bir aynaya benzer. Ama böyle pırıl pırıl üstünde parmak izi olan bir ayna değil. Aynaya gülümsendiği zaman aynanın gülümsediği, somurtulduğu zaman aynanın da somurttuğu hiç unutulmayacak. Yani ayna diyor ki, şöyle diyor. What goes around comes around der. İngiliz Hülya Avşarları. Yani aynaya nasıl davranırsan aynı da sana aynı, aynen, aynen. Zaten aynen demesi aynadan çıkmadır. Sümerlerde o şeydir. Aynen diye günümüze kadar gelmiştir. Dört etabı geride bıraktık. Hepimiz 1/3 oranında birer Hülya Avşar sayılabiliriz. 12 etap olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Başarılar dileyerek 5. etaba geçiyoruz. İki çeşit insan vardır diyor Hülya Avşar. Fay, öğretmenlikten sıkıldıysan sonuna kadar gitmek zorunda değiliz ama tabii dinleyicilerimizi de yarı yolda bırakmak olmaz. Yarım yamalak bir Hülya Avşar olacağımıza hiçbir şey olmaz. Hiç bulaşmayalım daha iyi. Ama başladık bir kere. Başladık bir kere tabii. Yani şey olacak, ben radyoda Örgün Yayın'dan Hülya Avşar olmayı öğreniyordum. Programı yarıda kestiler, ben de böyle kaldım. Diyecek. Kimi ben mağdur etmiş olurum ki, evet. Ben hiç istemediğim şey. İki tip adam vardır diyor. Örgün de yaygın eğitim var. Değil mi bizim yaptığımız? Yelçep. Buyurun. Haftada iki kere Yelçep demezsek olmaz programda. İki tip insan vardır diyor. A kalite, B kalite. A kalite insan olacaksınız diyor. Mantalite olarak. İnsanları kalitelerine göre sınıflandırmak bana doğru gelen bir yaklaşım değil Fahir. Yani şöyle diyor, akalite dediğimiz etrafı hoş kılan insanlar, öbürü etrafa hoş kılmayan insanlar. Yani etrafını hoş tut diyor, böyle diyor. Mesela gittim bir yere, bele bele git diyor. Yani, anladım. Anladınız mı onu? Evet, ben anladım. Evet, 6. etaba geldik. 6. etap kolay bir etap, bu etaba daha sonra dönülecektir. 7. etaba da bakıyoruz. 7. etap. Yani 7. etapta bakıyoruz. Güzel. 8. O da mı özel derse girecek? Özel ders. 6. ve 7. etaplarımızı özel derste. Çünkü hepsini birden verirsek bir ambale olur insan. Ambale olur. Bu en önemli. Yani Hülya Avşar olmaya kalktık, ambale olduk, kaldık derdik. Evet. İstersen bir ara verelim, yarın devam edelim buna. Yani böyle bir tabii akşam böyle. Eve gidince de çalışmamız lazım. Tabii yani canım, böyle aniden bir yükleme olur mu Hülya Avşar? Kolay olunmuyor. Sen, o zaman yani, diyecek ki herkes bir gün bir radyo programı dinledim, bütün hayatım değişti. Ertesi gün Hülya Avşar'dım. Yok öyle şey canım yani. Olmaz. Bu ülke bu kadar Hülya Avşar'ı kaldırmaz. Yani tabii çünkü herkes olmak isteyince dışarıda milyonlar Hülya Avşar şeklinde dolaştı. Yani bir de şey var tabii. Şimdi ben not aldım seni dinlerken Fahir. Evet, en güzel senin en sevdiğin huyun o. O notlarımı temize geçmem lazım. Yani o yüzden bana birazcık fırsat verilmesi lazım. Bu akşam ben bunları yapayım. Fotokopi bastırıp şey yapayım mı? Küçük bir kitapçık halinde. Hı-hı. Arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize güzel güzel bunların hediyesini yapalım diyorum ben. Yayçep fasikül bir. Fasikül bir. Bu arada ben de şimdi elimde bir haber var, onu vereyim mi size? Buyurun yani, tabii ki. Ama dinleyicilerimiz karar versinler ilk önce, aslında bunu keşke baştan açıklasaydık. Borsaların daha doğrusu işte dünya zenginlerinin arasında kahin lakaplı Warren Buffett'ın sırları. Yani siz de bir Warren Buffett olabilirsiniz. 40 milyar doları olduğu söyleniyor. 40 milyar dolares. Hı-hı. ciddi ya yok canım 40 milyar doları nereye gömüyor muymuş paralarını? O zaman dünyada herkes bilirdi bu adamın kim olduğunu. Herkes biliyor zaten Warren Fire. Buffett. Ünlü borsacı. Demek ki ünlü borsacı Warren Buffett'ı bilmeyen yalnız bir tek ben çıktım. Dolar düştüğü için Warren Buffett zararda. Zararda diyorum ben. Bu yani şeyler gibi de değil bu arada işte ne bileyim Bill Gates falan gibi böyle girişimcilerden de değil. Tamamen paradan hisseler para üstünde borsa dünyasında artık kahinliğiyle veya bunun koku iyi koku almasıyla 40 milyar dolara ulaşmış. Şimdi evinde bilgisayar yokmuş bu arada Warren Buffett'ın. Yatırım için ince hesaplar gerekiyorsa o yatırımın pek de iyi olmayacağını düşünüyormuş. Bu aslında tam bana göre bir düşünce tarzı yani. Efendim onu işte uzun vadede şey hesaplayalım falan filan. Yok yok. Bir Excel dosyası açayım. O kadar şey olacaksa yok ya ona hiç girmeyelim diye. Warren Buffett'ın altın kuralları. Dinleyicilerimize buradan bir kez daha şey yapalım, duyuralım. İster Hülya Avşar'ın kurallarını benimsersiniz, ister Warren Buffett'ın. Darılmaca, gücenmece yok Fahir. Yani hani sen ki, bir eğitim veriyordun ben ortadan başka bir... Tabii ki. Yani biz şimdi... sonuçta yaygın eğitim veriyoruz. Yaygın eğitim nedir? Dileğinin dilediği. Hülya Avşar mı? Warren Buffett mı? Şey gibi açık öğretim gibi yani orada dersten derse geçiliyor sonuçta. Tabii, açık öğretimde sadece insanlara mühendislik veya sosyal bilimler öğretilmiyor. Ben benim de birini bulmam gerekiyor mu? Şart mıdır yani? Gerekiyor. Bugün programın sonuna kadar. 3 kişi bugün 3 tamam. Önemli ismi. 3 alternatif sunmamız lazım dinleyicilerimize. Tabii. En güzeli böyle çeşitlilik. Çeşitliliği kutlamak adına yapıyoruz bunu. 1. Hiçbir zaman para kaybetme. Çok önemli bir kural. Yani para yani kaybetme dediği düşürme. Cüzdan taşı demeye getirdi. O da var aslında. Marul gibi şey yapıp cebine sokma. Ya da şey de diyor olabilir. Para kaybetmektense durumu kaybetmeyi yeğlerim falan diye. Yani buna benzer bir laf. Tam şu anda hatırlamıyorum. Önemli olan para kaybetmemek. Yani onun tam tersi bir laf aslında değil mi bu? Birkaç hafta öncesi şey vardı. Ha, tabii tam tersi bir laf ama kaybetme deyince daha böyle geniş bir çerçeveden bahsediyoruz. Oktay Demirci senden aldığı ya 100 lirayı kaybettiğinde nasıl hepimizin içine yara olmuştu. O haberi olsa Warren Buffett orada kalpten gidebilirdi. Çünkü ilerlemiş bir de yaş. Gerçekten, para kaybetmiyoruz. Birinci kural bu. O kadar üzülüyor ki insan. Yani şu anda bak Warren Buffett'ın birinci altın kuralını o kadar içselleştirdim ki. Çünkü herkesin yaşadığı şeylerden örnek vermiş anladığım kadarıyla. Gerçi bir madde şu ana kadar konuşuldu ama. Ama bir madde yani, bile yani bir ne madde, kadar önemlidir. Nasıl bak üçümüzün de hayatında şu anda bir anlamı var. Çünkü iki hafta önce o kadar üzülmüştüm ki ben. Bir borç alınıyor sevgili dinleyiciler. Fahir Önç'ten aldığım alındığı borcu. Alındığı gün. Alındığı gün kaybediyorum. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır bir de burada ben sanki şey durumda kalıyorum. Sanki yani ben böyle bir hile hurda yaptım da o parayı verdim ve bir şekilde kaybettim gibi yani bu. Nasıldır sanki vermemiş gibi oldu. Şu anda tekrar bak aynı ben duyguları yaşıyorum. Aynı içimdeki fırtına devam ediyor. Hatırlattığım için özür dilerim. Yani üstesinden gelmen bu zaman bir travmaydı ama. Sonuçta. Bu travma atlatılacak. Atlatılacak. Zaman en güzel ilaç zaman. Para kaybetmeye en güzel ilaç zaman. İkinci madde nedir? İkinci madde bu benim en sevmediğim teknik ama mecburen Warren Buffett söylediği için birinci maddeyi asla unutma. Birinci maddeyi asla unutma. Ben şu anda alkış yapamadığım için parmak şıklatmak zorundayım. Niye alkış yapamıyorsun? Bir elin alçıda zannedecek dinleyicilerimiz. Yok öyle bir şey. Abi çok önemli. Şık bir laf böyle. Hani şey yapılır. Bilardo'da da. Dirseğini masadan kaldırarak o şık lafı kutsarsan daha güzel olur. Daha güzel oldu. Geliyoruz. Başkalarının aç gözlü olduğu zaman kork. Başkalarının korktuğu zaman aç gözlü ol. Yani kurt adam ol diyor. Kurt adama dönüş diyor yani. Zamanlı. Başkası kurt adama dönüştüğünde sıvış, başkası sıvışırken dönüş. Kurt adama dönüş diyor. Nerede ne yapman gerektiğini bileceksin. Ya buna itiraz ediyorum ben. Reddedildi. Çünkü neden? Neden? Yani verdiği tavsiye, yani o verdiği tavsiyenin ilk yarısındaki ifade ikinci yarısıyla çelişiyor aslında. Yani çünkü şunu düşünürsen çelişiyor. Sen madem sana yapılmasını istemiyorsun... O zaman başkasına da yapma, öyle davranma. Ama sen o fırsatı kaçırma diyor eğer sen üst pozisyondaysan. Yani şimdi, öyle bir o şeyi referans alırsan okay. Sana yapılmasını istemediğin şeyi çok başkasına yapma diye. Bir şey söyleyeceğim sana ama yani bozulmanı, darılmanı istemiyorum. Yani daha doğrusu darılmaca, gücenmece yok canım, diyor. Yani sen derste takip etmiyorsun veya anlamadığın için galiba hiç zengin olamayacaksın. Niye? Burada adam diyor ki başkası açgözlüyse kaç. Tamam. Başkası daha bir şeyse sen aç gözlü erken davranan şey diye bu Fahir Bey'in çok önemli laflarından biri aç adamdan korkacaksın arkadaş diye bir sözü vardır. Ama işte orada öyle demiyor. Başkası bir daha okusana bak. Bir daha okuyalım. Bir daha okuduğumuzu anladık mı? Önce oradan başlayalım. Başkaları aç gözlü olduğu zaman kork, başkaları korktuğu zaman aç gözlü ol. İşte başkalarının korkusundan yararlan aç gözlü olarak diyor. Evet tabii. Tamam ama başkası eğer senden aç gözlü biri varsa ortamdan uzaklaş diyor. Evet. İşte bir garip geldi bana da bu. İşte yani o yüzden zengin olamayacaksın diyor. Bak diyor ki bak herkes diyor baktın diyor. Adam coşmuş. Bak şimdi sen... şey gibi düşün ben şimdi ben bunu belgeselle anlatacağım. Yanlış anlaşılma olmasın. Sen bir aslansın Oktay. Aslan Oktay. Hem bir aslan koçsun. Burcusun. Hem aslan hem koçsun. Hem aslansın hem koç. Yok yok aslan aslan. Aslan. Şimdi güzel ava çıktın. Avatar mı? Şey desin. Avatar mı diyeceksin falan. Masai desin. Güzel böyle. Tamam çok güzel. Tunduralarda geziyorsunuz. Şahane bir ceylan gördün. Orada şey gibi duruyor. Gittin tam yakaladın şey yapacaksın yiyeceksin afiyette. Aa bir de ne göreyim arka tarafın komple ne kaynıyor? O çirkin olanlar neydi? Sırtlan. Bravo. Bir sırtlan sürüsü. Çünkü aç gözlü hayvan. Onlar kalabalık. Ne yapacaksın? Aslan ne yapar öyle bir durumda? Sıvışır. Pıt pıt pıt pıt gitti. Doğru. Çok ha. Açsa ama sırtlanlar. Çok açsa. Ama çünkü aç gözlü onlar senden daha, daha da kalabalıklar. Ne yapacaksın? Sıvışacaksın. Şimdi aynı aslan baktın bu sırtlanlar büyük bir bizonu delirmişler. Güzel yemişler ama bayağı bir bizon duruyor. Orada. Açlık da nefis de köreltilmiş. Nefis de köreltilmiş. Çok şey değiller yani. Bir gittin ortama açsın. Nasıl var? İçin kıyılmış. Günlerde bir lokma ağzından geçmemiş. Biraz daha uzat Fahir. Evet. O noktaya geldiğin zaman ne yapacak? O sırtlanlar pır kaçacak. Anladın mı? Hadise tamamen belgesel. Anlamadım. Yani kim de... Anlamadım Fahir. Belgesel de olmadı. O zaman normal gerçek hayattan mı anlamadım? Onu söylemiyorum. Acaba? Verdiğin örnek yanlış bir kere. Verdiğin örnek neden yanlış? Çünkü verdiğin örnek karnını doyurmak isteyen bir takım hayvanların evet. Dünyası. Ama Warren Buffett'ın bahsettiği aç gözlük. Aç gözlük. Yani herkesin aç karınlık değil ki. Karnı tok aslında. Karnı tok. Ha. Aç gözlükten bahsediyor. Benim tamam. Hoşuma gitmeyen nokta o. Tamam. Aç deyince açlıktan başladım. Peki. Yani cümlenin ikinci tarafı sadece ikinci kısmını incelersen bile birileri korktuğunu hissedersen o korkularından, başkalarının korkularından yararlan, üstüne git, aç gözlülük, egonu da tatmin et. Cebinde doldur demek bu. Evet. Evet. İşte bu bana ters gelen kısım da bu zaten. 40 milyar i̇şte o yüzden zengin olamayacaksın diyorum sana ya. Niye aç gözlü olmayıp zengin olan adam yok mu ya? Sen şimdi hiçbir şeyin ne derler dev holdingin evet. Veya dünyanın sayılı zenginlerinin kapısında aza tamah eden çoğu da bulamaz diye bir yazı gördün mü? Ne yazıyor o kapılarda? Bana bir tane sen o yazan yazıyor. Şeyi söyler. Aç gözlü olunca şey yapar. Onu gerekirse kurt adam ol diyor. Gerekirse kurt adam ol. Parçalı sırtlan gibi boyuna yapışmalar diyor. Ama o zaman olamayacağızdır zengin. Ne yapalım? Ya olamayacaksın dediğin 40 milyar doların olmaz da. Yani Oktay'cım. Ama bir yere sen verdiğin yok. Örnekleri bir daha düşün Fahir. Ya ben açlıktan başladım. Kapının üstünde falan filan diye şey yapacağım. Ben açlıktan başladım. Tabii orada açlıkta. Şimdi mesela şunu sorayım. Sor, o zaman tamam, ben bunu sor. Teste çeviriyorum. Tamam. İki şeyimiz var. Orta karar bir firmayı harika bir fiyata mı almak yoksa harika bir firmayı orta karar bir fiyata mı almak? Orta karar bir firmayı harika bir fiyata almak. Çünkü Oktay, ben onu şahlandırırım. Ben tam tersini düşünüyorum. Oktay zengin olacak, Fahir fakir. Çünkü marka değeri diye bir şey var Fahir ortada. Orta karar firmayı harika bir fiyata almaktansa harika bir firmayı orta karar bir fiyata almak çok daha iyidir diyor. Ehvenişer dedik. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Harika bir firmaya aldığın an harika bir fiyata satabilirsin bir süre sonra. Doğru. Şimdi çok önemli bir madde var. Ama ben orta halli firmayı da şahlandırırım diye düşünüyorum. O zaman firmacı ol Fahir. Borsacı olma. Git orta karar baştan kur firmanı. Fahir Tekstil diye. Ben Kot mont ya. Sayın Buffett'a katılmıyorum burada. Sayın Buffett. Çok güzelmiş Buffett. Bu çok güzel bir cümle. Bu aklımızdan. Ne? Aklımda ben bunu şey gerekirse olsun. Dövme yaptırırım. Çorap da hisse de olsa, çorap da olsa hisse de olsa kaliteli malı fiyatı düşünce almayı severim. Bugün ben bir alışveriş merkezi dolaşmış bir adam olarak bunu söyleyeyim. Gerçekten güzel şeyler vitrinleri doldurmuş ve o güzel şeyler iki ay sonra yarı fiyatına inecek. Orada biraz aç gözlü olursan o fiyatın düştüğü gün girersen çeşit de bol olacak. Sırtlan gibi bekleyeceksin. Sırtlan yani. Gibi alışveriş merkezlerinde beklemek lazım. Çünkü hakikaten de fiyatı düşüyor bunların. Hmm. Yani şey değil ki bir mağaza zamanında bir mont almıştık. Bu sene satamadık seneye satarız diye bir şey yok. Warren Buffett nereli? Warren Buffett. Amerikalı canım. Amerikalı ama neresi? Omaha'lı. Omaha. Oha. Omaha mı? Evet. Omaha. Tamam Omaha. Nebraska eyaleti. Nebraska. Omaha. Omaha. Şimdi bu demek ki ben İngiliz değil yani. Hiç İngiliz şeysi yok. Çünkü İngiliz ne der? ucuz alacak kadar zengin değilim. Yani gerekirse paraya kıyarım. En kalitelisini alırım. Ama zaten Warren Buffett'ın dediği şey, fiyatının ucuzlamasını beklerim diyor, değil mi? Tabii. Kaliteli mal ucuz fiyat. Tabii tabii. Yani fiyatının ucuzlamasını beklerim. Acele etmem diyor. Modayı takip etmem diyor yani. Evet. Yani hep sezon sonu alırım diyor. Çünkü havalarda birden şey oldu. Şimdi mesela vitrinlerde paltolar var. Ondan sonra ama palto giyilecek hava olduğunda orada daha hafif şeyler olmaya başlıyor. Herkes paltosunu aldı diye mi düşünüyorlar ne? Tam kara kış bastığında mesela palto fiyatları yarıya inmiş oluyor. Warren Buffett fiyatları diye yazar zaten. İndiriyoruz diye. Warren Buffett. Geliyorum yeni kurala. Buyurun. Bu aslında bir kural da değil. Ün kazanmak bir ömür sürer, onu yerle bir etmekse 5 dakika diyor. Herhalde bunun örneklerini hayatımızın her alanında gördük. Şimdi krizde nakitle cesaret birleşirse buna paha biçilemez. Nakit çalış diyor. Yani hem nakitin olacak senete hem de cesaret diyor. Bak, çek, senet, efendime söyleyeyim taksit, bunlara diyor hiç girme diyor. Nakit çalış diyor. Biraz da cesaretli ol diyor. Tabii sıcak para güzeldir. Paranın sıcaklığını daima cebindeki... Şunu sor Warren Buffett'a. Eğer bağlantı kurabilirsek birazdan. Ben kurayım. Şunu sormak istiyorum Warren Buffett'a. Cepteki Buffett. 100 lira mı? Cepteki 100 lira mı? Yoksa bankadaki 200 lira mı? Şimdi adam yatırımcı olduğu için bankadaki 200 lirayı tercih edeceğiz. Ama banka hesabı kimin? Kimin? Yani onu sormadın. Benim banka. Hemen şey yaptın. Bankadaki 200 lira mı? Bankadaki 200 lira eğer benim hesabımdaysa bankadaki 200 lira. Cepteki 100 lira. Sıcak sıcak çalış. Bir ay şimdi... sonra gelecek 200 lira mı? Cepteki şu andaki 100 lira mı? Tabii bir ay soru sonra değiştirdi. Gelecek 200 lira. Soru değişti. Soru dikkat et. Şaşırtmaca verdim. Şimdi hayır ben hani bunları telefonda sorarım ben ama. Ben gerekirse Warren soruları... Buffett'a birebir. Hayır sen de konuşsam olmaz çünkü kaşlarının aldığı şekli. Soruyu sorarken iniş kalkışını aktaramayacağımız için. Belki 3G teknolojisiyle şey olabilir. Yoktur daha 3G Warren Buffett'tan. Tabii canım anca seneye falan alır. Bilgisayar yokmuş evinde canım. Niye 3G olsun? Bak bu da çok önemli bir şey. Geçtiğimiz günlerde sabah programında konuşuyorlardı Kerem'le Nihan. Piyango talihlilerinin paralarının fıs diye bitmesi. Bir ay, iki ay içinde hepsinin böyle eski hallerine hatta daha beter hallerine dönmesi. Aslında bu tam da onunla ilgili bir şey. Anlayamadığınız hiçbir şey, hiçbir zaman yatırım yapmayın diyor adam. Yani sen de para var bir takım adamlar. Abi şimdi bu tiplerden yapıyoruz. Bu tipleri mesela işte cep telefonu arkasındaki o buzdolabını yapıştırdı. Oradan şarjını falan filan. He. O zaman tamam nedir bunun yatırımı falan diye insanlar sağa sola tam kafalarına oturmayanmış şeyler para saçarlarsa bitiyor gidiyor o para. Şimdi bazıları fikir sahibidir ya. Hı hı. Fikir sahipleri bir yatırımcı birilerini ararlar. Evet doğru. Ya yatırımcı birilerini bulur. İşten anlamana gerek yok abicim. Çok şahane fikrim var. Sen parayı yatırıyorsun. Kardeşin fikri koyuyor. Çok güzel para kazanıyoruz diye bu sistemde giriyorlar. Kaç tanesini açıklamışlar. Bir adam vardı hiç alakasız. En son oto yıkama işine girmişti. Oto yıkama işinde de çok bir şey aslında anlamaya gerek yok gibi düşünülür ama. Gerçekten. Su var, arabaya tutuyor diye onun bir kursu varmış. Oto yıkamaya giriş. Su arabaya tutuyor. Parayı alıyor. Parayı üstünü veriyor. Diye. Çok ileri safhaları. Ama onda öyle. Bile çok püf noktaları var. Ona dikkat etmediği için iflas. 2 milyon dolar batırmış oto yıkama işinde. Ya şimdi yılbaşı çekilişi olacak ya. Bu gece de sayısal çekilişi var ama çok büyük bir rakam değil herhalde. Bu gece sayısal çekilişi mi? Vallahi 2-3 milyon öyle. Senin için çok ciddi bir rakam değilse. O kadar oldu mu? O kadar var mı devlet? Yok o kadar oldu mu? O kadar bilmiyorum. Devlet ben trilyondan önce sayısalla uğraşmıyorum. Yani trilyon var. Olarak. Yani Volkan Kahraman daha iyi bilir ama bugünkü çekilişte... Var mı trilyon? Volkan Kahraman çünkü trilyon söz konusuysa döneceğimiz isim Warren Buffett'tan önce Volkan Kahraman'dır. Tabii Warren Buffett'ın birkaç basamak öncesi Volkan Kahraman. Şimdi... Borç isteyeceğiz senden de onun yerini yapıyoruz Volkan. Yılbaşında 30 milyon sahibi olma şansı var dinleyicilerimizin ve onu yılbaşında 30 milyon sahibi olup da Şubat ayında arkadaştan borç aramaya başlamak istemiyorlarsa benim şöyle bir gözlemim var. Daha doğrusu gözlem değil de tahminim var. Yani bu adamlar bu kadar parayı nasıl dağıtıyorlar? Hani hiç mi yatırım yapmıyorlar? Hiç mi şey yapmıyorlar? Hiçbir şey düşünmeseler bir yerde bir blok para var. Onu harcadığında onun azaldığını görürsün zaman içinde. O yüzden hani böyle bir yatırıma kalkışıyorlar mıdır falan filan diye düşünüyorum. Sonra fark ettim ki bu adamlar büyük ihtimalle bir takım yatırımlara giriştikleri için bütün paralarını bitiriyorlar. Yani Anlamadıkları konuda para harcıyorlar o mu? Abi kendimi güvene alayım falan diye öyle bir taksi plakası alayım en kötüsü falan diyerek taksi plakasını alıyorlar. Orada şoför mesela çok güzel bir şekilde para kazanıyor da Allah Allah herkes taksi plakasında para... Oo, Oktay Demirci zaten bunu hazırlamış. Benim biliyorsunuz her çeşit dosyam yanımdadır. Gerçekten. O zaman ikinci saatte bunu uzun uzun konuşalım. Yapalım, ben de bu yılbaşı ikramiyesini konuşalım. Konuyu yarıda bırakıyorum o zaman. Yani bu milyarderlerin, milyonerlerin niye battığını sonra konuşuruz. Ben Warren Buffett'a dönüyorum. Bir şeye 10 ayda internete oldu? Her şeyin üstüne bir reklam çıkıyor ya şimdi. Hmm. Bazı kelimeler koyuyorlar hani o mouse'un onun üstüne gelince evet. Reklam çıkıyor. Bir şeye 10 yıl boyunca sahip olmaktan mutlu değilseniz 10 dakika bile elinizde tutmayın diyor adam. Yani 10 yıl sınır koymuş. Bir şey aldın. Aa bu benim. Ve önümüzdeki 10 yıl boyunca buna sahip olmak beni mutlu edecek diyorsan al. Hmm. Ama yani bir seni idare eder falan diyorsan o saniye at diyor adam. Demek, o saniye at diyor. Heh, bu adamın demek ki anne tarafı İngiliz. Ucuz alacak kadar zengin değilim diyor. Yani uzun ömürlü bir şey alayım diye demek istediği şey o. 40 yani. Milyar dolar hesabında para olduğunu anlayınca bir yerini İngiltere'ye oturtmak istedin değil mi? Ha, ben oturtmak istemedim. İnsan ister istemez oturuyor 40 milyar doları olunca bir şekilde. Doğru söylüyorsun var. Evet, güzel bu sistemini beğendim. Demek ki insan için de bunu söylemiş Buffett. Aynı şekilde tabii. Sayın Buffett. Ve şöyle bir söz var. Bu da çok önemli. İnsanların açgözlülük, korku veya ahmaklıkla hareket etmesi beklenir diyor. Ancak hangisinin diğerlerinden önce geleceği bilinmez. Böyle bir şey de var yani. Açgözlülük, ahmaklık ve korku. Korku. Hmm. Yani o adam sıralamayı bilemiyorsun kaydırma ama diyor. Bu üçünden birine denk düşer yaptığı hareket diyor. Bunu kestirirsen ne mutlu sana. Bunu kestiremediysen da, vay haline diyor. Bunu da o olayı yaşadıktan sonra sonuca göre anladığım kadarıyla yorum yapacak. Çünkü böyle bir sıra vermemiş Warren Buffett. Şey derseydi mesela. Hangi sırayla? Soket sırasıydı. Aynı sırayla. Aynı. Soketleriniz hangi sırayla olsun? Ahmaklık, korku ve açgözlülük falan. Doğru sıra vermediği için. Doğru sıra yoksa bir şeyde, listede o zaman sonuca göre sıralanır. Soket sırası. Yani o yüzden riske girmemiş anladığım kadarıyla Warren Buffett. Ben anlamadım bunu ama ne yapacağız yani? Birisi şeyse karşıdakinin nasıl davranacağını bileceksin mi diyor yani. Arkadaş. Yani şimdi adam bir hareket yaptığı zaman onun cesur bir hareket mi, açgözlü bir hareket mi yoksa ahmakça bir hareket mi olduğunu saptayacaksın. Sen de ona göre manevranı geliştireceksin diyor. Tamam. Çılgın bir hareket yapıyor falan demeyeceksin yani. İnsan ilişkilerinde de bu böyledir diyor Sayın Buffett. Benim. Sayın kelimesinin anlamını zaman içinde epriyerek yitirmesine şahit olduk hep birlikte Sayın Buffett Buffett diyerek. 18.54 saatimiz TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. 444-2406 telefonumuz. Bunun dışında beraber ve solo sohbetler gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Bilgisayarlarla bize ulaşmak isteyenler elektronik postalarını gönderebilirler. Eğer Twitter hesapları varsa bizi orada beraber ve solo ismiyle bulabilirler. Oyunumuza gene başladık. Yarın bir cümlemiz var. Sizlerin tamamlamasını bekliyoruz bu cümleleri. Şöyle ilk adımı atmış Umut Hüseyinoğlu. Şimşir tarağını bulamaması saçları dökülmeyeceğinin müjdesidir. Ya da saç ektireceğinin ya da öyle bir şey işte falan diye. Bizim cümlemiz neydi? Şimşir tarağını bulamaması diye başlıyordu. Sizin de bu cümleyi devam ettirme konusunda aklınıza gelenler varsa Twitter'a girip beraber ve Sola'ya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bunun dışında birazdan bir müzik arası vereceğiz ama öncesinde benim moralimi bozan bir şey oldu bugün stüdyoya girdiğimde. Hayda. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Lütfen, televizyonumuz yok. Aa evet ya dün ne kadar güzeldi. Bugün ne kadar... bir eksikliği var. Öyle bir şey ki alışıyorsun hemencecik ısını veriyorsun. Şimdi enerjiktik ve Ankara Radyosu'ndaki bütün programlar bugün en azından benim dinlediğim programlarda böyle bir televizyonun verdiği bir enerji vardı. Gerçekten. Yani enerji bir sinerjiye dönüşüyorsun. Acaba şey diye mi? Hani bir değişiklik öyle bir değişiklik olduğu için mi enerji oldu? Televizyondan değil de mesela televizyon yok şu anda. Yine bir enerji olması lazım. Yarın tekrar bu saatlerde televizyon gelecek stüdyoya. Tekrar bir değişiklik olduğu için bir enerji. Ama... Eşeği kaybedip bulma şey gibi. Evet yani. O öyle bir şey mi acaba? O taktik mi izleniyor diye düşünüyorum. Yani dün sanırım biraz bunda bizim etkimiz oldu. Çünkü televizyondaki tabii ki güzel bize bir enerji ve biz bunu döndürerek veya şöyle söyleyelim döndürerek dinleyicilerimize sinerji olarak vermeye çalıştık. Ama bir yandan da program ne oldu? Bambaşka bir boyut kazandı televizyonla beraber. Evet. Çok üst düzey bir programdı. Yani dünkü programımızı ben şimdi gözümün önüne tekrar film şeridi gibi geçiyor. Yani çağdaş yayıncılık diye okutulan bir program olduğunu biliyorum. Olacak bir noktadaydı. Altyapımız şu anda buna müsait değil. Yani şu andaki teknik yapılar yani radyo alıcıları buna müsait değil. Belki 50 yıl sonra. Biz dün 50 yıl ben sonrasında... Ben çok 50 yıl değil. 30 yıl sonra bile olur yani. Teknoloji bu hızla giderse. İyimser bir bakış. Bence 30 değil. 50, 52, 53 yıl sonra bile olabilir. Yani daha yakın zaman. Rakamlarla konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Ama bakıyorum şimdi televizyonun dün durduğu yere bomboş. Bir bakar mısınız? Yani bir boşluk. Uzay gibi. Derin bir boşluk. Şöyle bakıyorum. İnsan kuş misali Oktay. İnsan kuş misali de televizyon ne misali onu anlayamadım. Daha doğrusu televizyon kuş misali. Bir gün burada, bir gün kim bilir nerede. Çok teşekkür etme niyetimi açık söylemek istiyorum. Müzik ama nerede dediğin için büyük ihtimalle teşekkür etmedi. Müzik aramızı vermenin tam zamanı olduğu herhalde aşikar. Ama bu müzik arasından sonra para gelecek hissediyorum diyenler. Yılbaşından sonra bambaşka bir adama dönüşüyorum. Ondan sonra paracıklarla ne yapacağımı bilemiyorum. Tamam evi aldık, arabayı aldık. Dişleri tamamen altın yaptık. Sonraki adım ne diye merak edenler Oktay Demirci. Piyango zenginlerine. Gerçi çok garip bir anlayışın var Oktay. Ben anlamadım bu senin yeni programını. Ne programı? Piyango zenginlerine bakış açısı diye bir program galiba. Evet. Yanlış mı? Bir kişi değil mi bu yani? Çeyrek biletin çıkmasını ümit ediyorum ben o yüzden. Dört kişiye hitap eden bir program için yayınımızı şey yapıyoruz. Ama bayağı iyi, bayağı gelişmesi var yani. dört kişi diye düşünüyorsun ama şu anda o dört kişinin kim olacağı belli değil. Şu anda herkes buna konsantre olmalı. Ha, potansiyel. Tabii. İyi, ama tabii. Ben şeyi de merak ediyorum açık söylemek gerekirse. Şimdiden de dinlemek isterim yani. Para çıktı diyelim ne yapacaksın? Tabii önceden hazırlanmak ya lazım. Önceden zaten ne yapacaksınız? Parayı bulduktan sonra çevrende zaten çok adam olacak. Ama önemli olan cebinde 5 kuruş para yokken bile Oktay Demirci'nin sana yol göstermesi. Vizyonun olsun senin. Oto yıkamacımı açacaksın. Taksi plakasımı alacaksın. Gayrimeşgulemi yatıracaksın. Gayrimeşgul diye tabir edilen gayrimenkuldür. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Halk arasındaki tabiriyle gayrimeşguldür. Ona mı yapacaksın? Nedir ne değildir? Bunları bir öğreneceksin. Kaşların oynadı yine. Hakikaten kaşları oynayınca Fahir'in... müzik arası vakti geldiğini anlıyoruz sevgili dinleyiciler. Ama yani saat 19 tabii... yapmadan da müzik arası verilmez. Benim etik yayıncılık kuralları şunu gereği. Söyleyeyim ben tamam şarkı çalacağız şarkı dinleyeceğiz de benim tabii ki haddim değil aslında genel bir toparlama yani her sene yapılan şeyi bu seneki ikramiye üzerinden bir toparlama yeni yapılan hesaplar onları konuşacağız. Ben dinleyicilerimizden de şey bekliyorum. Çünkü ikramiye değişti mesela. Sen anlatacaksın şimdi ne yapabilir. Evet. Belki şu andaki dinleyicilerimizden biri, belki hiç tanımadığımız birisi, belki de ileride tanıyacağımız birisi, belki de Sayın Buffett'a çıkacak. Kim bilebilir ki bunu? Kim önceden tahmin edebilirdi ki Sayın Buffett'a doğru çıkabileceğini? Aslında şunu da soralım dinleyicilerimize. Ne bugüne yaparlar? Kadar büyük ikramiye kazanmış dinleyicimiz var mı? Ya da kendince büyük ikramiye de olabilir. Önemli değil. Veya büyük ikramiyeyi kazanana yardımcı olabilecek, yol gösterecek birisi varsa, o da olabilir. Para harcama danışmanı olmak istiyorum diyen varsa ki ben bu mesleği buldum. O yüzden bir bilinç diyerek milyonerlerin yanında ben olacağımı şimdiden herkese duyuruyorum. Rum. Saat 19. Saat 19.07. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar. Beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 8'e kadar beraberiz ve zengin olacağım, parayı bulacağım diyenlere Oktay Demirci'nin bir haberi var. Oktay Demirci ile bakış açısı mıydı köşemizin adı? Oktay ona göre sinyalini gireceğiz çünkü. Yok sadece bakış açısı. Bakış açısı. Bakış açısı. Bakış açısı. Bakış açısı. Bakış açısı. Bakış açısı. Bakış açısı. Güzel bir sinyal oldu diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Çok güzel. İlk denememiz olduğu için bir daha başarılı isterseniz. Şöyle yapalım. Sanki Volkan'dan rica ederim. Bir daha girsin. Dolgumuzu evet en baştan girsin. ve sıfırdan. Tamam. Tamam, hadi. Bakış açısı, bakış açısı, bakış açısı. Bakış açısı. Evet, bakış açısına hoş geldiniz. Bu hafta yine iki değerli konuğumla beraber bakış açısı programında Mini Piyango yılbaşı ikramiyesinin nasıl değerlendirilebileceğini konuşacağız. Sayın Buffett. Sayın Öğünç. Sayın Öğünç Buffett. Susar mısınız Sayın Öğünç? Sayın Öğünç vatandaş ve bir diğer vatandaşımız Sayın Kayacan, hoş geldiniz. Sayın Açık Büfet. Hoş geldiniz. Öncelikle programımıza tekrar hoş geldiniz. Şimdi sevgili dinleyiciler. Öncelikle tüm dinleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu programınıza da bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Genç milyonerlere de buradan iyi şanslar diliyorum. Daha şimdiden. Ne kadar güzel, iyi dilekleriniz. Umarım ki tüm dinleyicilerimize ulaşmıştır. Sayın Öğünç, sizin söyleyeceğiniz ilk cümleler nelerdir? Ben de tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Yalnız bir yarışma programı değil programımız. Programımıza ben çünkü şunu hemen söylemek istiyorum Sayın Demirci. Buyurun. Sayın Kayacan'ın söylediklerine aynen katılmakla beraber bir noktada farklı bir bakış açısıyla ben burada müdahale etmek zaten istiyorum. Zaten tek nokta üzerine bir cümle kurmuştu Sayın Kayacan. Şimdi hayat, hayat, yaşadığımız hayat adeta bir yarış atı gibiyiz. Dolayısıyla bunun bir yarış olduğunu düşünüyorum. Ve bu yarışmada da herkese eşit şans diliyorum. O yüzden başarılar diledim herkese. Teşekkür ederim Sayın Demirci. Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne yediğinizde geldiniz? Sevgili dinleyiciler, ben değerli konuklarıma programın bir yarışma programı olmadığını anlatmaya çalıştım. Ama ikna olmuyorlar nedense. Siz lütfen yarışma programı diye dinlemeyin. Paralarımızı nasıl değerlendireceğiz bunu konuşacağız. Ben burada katılmıyorum Sayın Demirci. Ben de bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani sonuçta yani biz de buraya süs olsun diye çağrılmadığımızı düşünüyorum. Paralarımızı nasıl değerlendirme değil, milyonlarımızı nasıl değerlendirme konuşacaksak biz burada. Ben bunu... Sayın Kayacan'a burada katılmakla beraber bir küçük hususu daha belirtmek istiyorum. Bir düzeltme. Paralarımız değil, paracıklarımız olacaktı. Onu bir tekrar düzeltmek istiyorum. Alt yazıyı düzeltirseniz. Paracıklarımızı nasıl sizin değerlendir? İsminiz yanlış yazılmış. Övünç diye yazılmış. Evet. Sayın Övünç, hemen stüdyo yönetmeni arkadaşıma bakıyorum. Ve yumuşak G olarak düzeltilmesi için rica ediyorum. Evet. Evet. Sevgili dinleyiciler, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi bu yıl 30 milyon lira. Ne diyorsunuz? Bu 30 milyon lirayı nasıl değerlendirebiliriz? Bence iyi para. Bayağı iyi para. Bunu konuşacağız. Eğer sizin de fikir olarak katkınız olacaksa buyurun bizi arayın. 444-2406 telefon numaramız. Veya bundan önce ikramiye kazanmış olabilirseniz nasıl değerlendirdiniz? Veya yakın çevrenizde ikramiye kazanmış kişilerin yaşantısına şahit olduysanız bunları da aktarabilirsiniz bizlere diyelim. Ve öncelikle bir iki hatırlatmayla ben başlamak istiyorum. Geçen yıl 24 liraya satılıyordu tam bilet. Bu yıl 30 lira. Yani küçük bir fark var. Bir 6 liralık bir fark gelmiş. Ama ikramiye de artıyor tabii bu durumda. 25 milyon lira mıydı geçen sene? Tabii geçen sene Milli Piyango Büyük İkramiyesi 25 milyon lirayken bu sene 30 milyon liraya çıkmış. Neler yapılabilir bu paraya? Öncelikle benim elimde cevap anahtarı var. Ama şunları sormak istiyorum. Kaç Cumhuriyet altını alınır 30 milyon liraya? Fahir Bey butona önce bastığı için Fahir Bey'e söz vermiyoruz. Sayın Kayacan'a söz veriyoruz. Çünkü programımızın şeyi yarışma programı değil biliyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Kaç Cumhuriyet altını alınır? 100 bin. Burada katılıyorum Sayın Kayacan'a ama gülmekten katılıyorum. Şöyle ki neden diyeceksiniz? Ben programı terk edebilir miyim? Reklam arasında da çıkabilirim. Yani siz karar verin. bu tip esprilerle devam edecekse arkadaşımız, isterseniz programı siz de terk edebilirsiniz Oktay Bey. Herkes programı terk sizin ediyor. Amacımız, çünkü bizim Fahir Bey, sizin amacınız bizim programı terk etmemizse bunu açık açık söyleyin. Çünkü aslında sizden sonra program başlayacak, sözün bittiği yer diye. O programa da bir güzellik olur. Şimdi şunu söyleyeceğim. Burada Cumhuriyet altınının niteliği belirtilmemiş. Tam, çeyrek ve yarım olmak üzere. Cumhuriyet altını deyince tam gelmesi lazım. Tam olarak her yetişkinin aklına tam gelir Cumhuriyet altını. Şöyle gibi söyleyeyim. Tam Cumhuriyet altını. Nedense düğünlerde o yetişkinlerin aklına gelmiyor o tam Cumhuriyet altını diye bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. 90 bin civarı benim hesaplarım. Şimdi program bir yarışmaya döndü. Onu ben söyleyeyim. Onu ben müjdeleyeyim. Çünkü tam sonuç 90.635. Yani Fahir Bey gerçekten 635 yaklaşık sonuçla 8 puanı hanesine yazdırıyor. Ve Ege Bey maalesef... 635 yaklaşık sonuç. 635 yaklaşık sonuç. Bence çok bayağı bir yaklaşık sonuç. Güzelmiş. Peki 30 milyon liraya kaç adet lüks konut alınabilir? Burada tabii yani şurada burada diye söylemiyorum ki bir şey olmasın. Rant oluşmasın diye. evet. Ben cevap vermek istiyorum. Buyurun yanıtınızı yazıyorum. Burada bölme işlemini kullanıyorum ben. 1 milyonluk konutlardan 30, 500 binlik konutlardan 60. Bir tanesini seçiniz. 60. 60 lüks konut diyorsunuz. Bence lüks konut dediğimiz olay 300 binden başlar veya... O bir başka sorunun cevabı olabilir Fahir Bey. Şu andaki sorumuz 30 milyon lira. Yani mesela ben şu tip bir soru sorsaydım tam sonuç diyebilecektim. Lüks konutlar ne kadardan başlar? Mesela o zaman tam sonuç diyebilirdim. Ama, evet. Şimdi kaç lüks konut alınır? Bu arada süreniz bitmek üzere. 100. Niye benim daha önce aklıma gelmedi bu ya? Lüks süre 100. 60 lüks konut olacaktı ve tam sonuç verdiği için artı 8 puanı hanesine yazıyorum Ege Bey'in. Fahir Bey maalesef size bundan koca bir eksi veriyorum. Oktay Bey bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Puan kazanmış bir taraf olarak. Peki 30 milyon lira size çıktı. Teşekkür ederim. Tam bilet sağ aldınız. Olun. Çok teşekkür ederim. Onu bir iltifat kabul ederim ben. Ve size her diyorlar ki. 30 milyon size efendim iltifat kabul ederim. Ve size diyorlar ki. Bana o noktada kimse bir şey diyemez. Daha çoğu sana çıksın Oktay. Boğaz'da yalı alacaksınız. Mecbursunuz. Tamam. Kaç tane Boğaz'da hangi Boğaz'da yalı alırsınız? Yani Avrupa'ya Avrupa yakası mı? Asya yakası mı? Ben cevap verebilir miyim? Tamam. Ben hep hayır, Avrupa yakasında oturmak hayır istemişimdir. Hep. Hep küçüklüğümden beri hayalim Avrupa yakası. Kaç tane yalı? Şimdi ilk sırayı Fahir Bey'e veriyoruz bu durumda. Demin çünkü sağlam bir yalıysa bir tane olsun benim olsun. Bir tane yalı. Dört. Dört diyor. Tam sonuç veren biri var aramızda. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Yalnız Oktay Bey hep böyle yapıyorsunuz. Yani sonuç vermiyorsunuz. Bu gerilim anını devam ettiriyorsunuz. Ediyor reklama giriyor. Yok reklam yok. Yok mu reklam? Yok. O zaman biraz benim daha sabredin. Dın dın dın dın dın dın. Fahir Bey tam sonuç verdi. Tam bir lüks değil. Yalı alınabilir. 30 milyon liraymış bir yalının fiyatı Boğaz'da. Şunu söylemek istiyorum ben bu noktada artık. Lay lay lay lay lay lay. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Programımızdaki seviyeyi de kontrol ettiğiniz için. 30 milyon lira size çıktı. Size de çıkabilirdi. Daha çoğu size çıksın efendim. Temennimi bir kez daha şey yapayım. Ve nedense birer tane size 30 milyon lira, size 30 milyon lira çıktı. Evet. Öyle düşünün. Taksi plakasına yatıracaksınız bütün paranızı. En güzel yatırım hiç diye düşünüyorum. Hiç anlamadığınız bir iş. Yok olmasına öyle rağmen, demeyin. Buna yatıracaksınız. Benim kim taksi aklınıza... sahibi tanıdıklarım var. Kim aklınıza girdiyse, aklınıza kanınıza girmiş birisi ve tamamen bütün parayı yanlış yönlendirerek bütün parayı işte taksi plakasına yatırmaya ikna etmiş size. Evet. Siz de diyorsunuz ki tamam da kaç taksi plakası eder diyorsunuz ve kendi kendinize bir cevap buluyorsunuz. Peki ama kaç taksi parası eder? Cevap veriyorum. Buyurun. 100 taksi plakası. 100 taksi plakası dediği gibi. Hayır. Ben 150 demek istiyorum çünkü ne kadar çok taksi o kadar çok gelir. Adamın kafası çalışıyor. Çok özür dilerim size adam dediğim için Fahir Bey. Yani gerçekten adam gibi adam demelinizi beklerdim. Şimdi burada maalesef hiç kimse tam sonuç veremedi. Ama bir kişi... Çok yaklaşık sonuç. Kırk yaklaşık sonuç. Kırk yaklaşık sonuç verdi. Bu 40 büyük bir şey gibi değil. Çok büyük bir şey değil. 60 taksi plakası alınabilir. Yani Ege Bey'e gidiyor. Artı 8 puan. Jürimize bakıyorum. Oktay, bir istekleri var mı? Değişik bir tarafa bakıyorsunuz. Bize de gösterin. Biz de bakalım. Abi. Yani her tarafta biri var. Bir yerde stüdyo yönetmenim var. Bir yerde jürimiz var. O yüzden artı 8 puanı Ege'nin hanesine yazdık. Soru şu. 82 borsa şirketinden kaç tanesini alabilirsiniz 30 milyon liraya? Borsa şirketi mi? Evet, borsaya girmiş. Komple yani borsada mi? Evet, tamamını komplesini satın alıyorsunuz. Komplesini alabilir mi? Borsada yer alan şirketlerden, ki bu 82'si işte büyük şirket olarak değerlendirilen şirketler. Bunlardan kaçına bu 30 milyon liranız yeter? Burada şey dememiz lazım. Yani nasıl çözeceğiz bunu bilmiyorum ama mesela 12-14 tanesini. İki şey söylemeniz lazım. Bana. Aralık mı vereceğiz? Evet, bir aralık vermeniz lazım. Ama öyle çok da böyle bir, büyük bir aralık vermeyin. 20-25 dilimini alıyorum. Güzel, mantıklı bir cevap geldi. Buradan kanaat notu kullanabilir mi Ege? Çünkü beni uğraştırmıyor. Evet. İyi öğrenci. Sayın Öğünç? Ben çok az da yetinmesini seven bir insanım. Bana bir iki şirket yeter. Sen baktın mı Fahir bu sorulara? Ben o sorulara nereden bakabilirim? Çok özür dilerim. Sizin önünüzde... Soruya soruyla karşılık verdiğine göre kesin yalan söylüyor. Nereden bakacağım? Ya baktın değil mi? Nereden bakacağım? Baktın mı bakmadın mı? Bakmadım. Bir baksam hepsine doğru cevap veririm. İşte bu son soruya doğru anlaşılsın diye hepsine doğru cevap vermemiş olabilirsin ama tebrik ediyorum Fahir Bey. Gerçekten bir... Borsa ile işli dışlıyımdır. Her gün takip ederim ben. Bir veya İş ikisini yerinde, ancak alabiliyorsun. Bizim bir manifaturacımız var. Hep borsa açıktır. Manifatura fiyatları da biz çünkü dolara endeksli alıyoruz ve oradan da ürünlere anında yansıtması oluyor. Dolar artıyor, ürünler artıyor. Dolar azalıyor, ürünler borsada azalıyor. İşlem gören 82 şirketin piyasa değeri 30 milyon liralık yılbaşı ikramiyesinin altındaymış. O yüzden bu 30 milyon liraya bu şirketlerden bir veya iki tanesini alabiliyorsun ama mesela böyle bir şey yapar mısınız gerçekten? Bir garip değil mi? Borsada zaten vakit geçirmeyen bir ben yaparım. Şöyle insansan ki, eğer. Şöyle yaparım. Nasıl yaparsın? Alırım, şirketin adını da komple değiştiririm. Mesela orada şimdi şirket ismi verebilir miyiz? Veremeyiz değil mi? Çünkü bir sürü şey. Mesela Oktay Demirci'nin holdingini verebiliriz. Demirci ve Demirci. Ha, Demirci. Mesela onu söyleyebilirsin evet. Ben oraya mesela. Çünkü o kadarlıklı reklam hakkımız olsun şirketin yani. Adını Fahir diye değiştiririm ve alttan yazı geçiyor ya onlar gün içinde. Fahir artışta, Fahir inişte, Fahir yükselişte. Fahir coştu. Fahir coştu. Fahir hele battı ki diye de çıkabilir ama biliyorsun. Fahir'i tutabilene aşk olsun. Ve ben artışları da böyle dilimlere göre belirtip. 2 puan arttı falan değil. %2 falan değil. Fahir bugüne alacalı başladı mesela. Alacalı bulacalı. Mesela bunları o gün bozuk. Benim kafam bozuk. Hemen arıyorum borsayı. Benim bugün biraz canlar sıkın. Biraz şey yapacağız diye. Oradan ne yapıyor? Fahir güne alacalı başladı. Fahir'in moral maçlar çok yüksek diye. Mesela o gün bayağı bir yüksek kapanışla da kapandığım oluyor tabii ki. Peki mesela 200 daireli bir site alabiliyorsunuz 30 milyon liraya. Benim o kadar sitelerde böyle bir şey yok. Mantıklı geliyor mu size? Bir site mi? Site sahibi olmak. Tabii. Eşimle dostumla yaşayayım diye mi? Canım eşinden dostundan yine paranı alacaksın. 200 daireli bir site bir de öyle kaç tane eşin dostun olacak? Hepsi de öyle şey deme. Olmasın. Düğününe kaç adam gelmiş? Gerçi çok senin adam gelir 30 milyon lira çıksa sana. Tabii canım çok gelir. Yani hiç eşin dostun olmadığını daha doğrusu bu kadar çok dostum mu varmış dedirtecek kadar insanla karşılaşırsın. Bugün televizyonda bir program vardı. MC Hammer diye bir adam vardı. Bugün evet, Kent Taçlis. Hatırlamaz pek çok kişi. Başka şeyde de hatırlanmıyor MC Hammer. Kent Taçlis diye bir şarkısı vardı. O şarkının çıktığı yıl 33 milyon dolar kazanmış MC Hammer. Ve çok kısa bir süre sonra 13 milyon dolar borçla iflasını açıklamış. Sebep? Sebep 33 milyon dolar kazandığıma göre seneye de bir bu kadar kazanırım düşüncesi bir takım para saçımlarına neden olmuş. 200 kişilik bir anturaj denilen bir arkadaş grubuyla takılmaya başlamış. MC Hammer. Bunların içinde dostları var, ailesi var, akrabaları var. Ama kendisi röportajda şöyle. Onların hepsini maaşa bağlamış. Hepsine de bir iş vermiş. Gerçekten mi? Şey diyor işte. Ay çok üzüldüm ya. Niye üzüldüm? Adamın sonu iflasla bitmiş bilmem kaç milyon dolar. Müflis yani, sanatçı. MC Hammer. MC Hammer. Yani. Şey diyordu ama röportajında. Yani aileme, dostlarıma iş verdim, para verdim. O işler de herhalde büyük ihtimalle şeydi. Havuzun yapraklarını temizleme. Tabii. Ayda 3000 dolarlık bir maaşta falan havuzun, işe alıyordu. Havuzun yapraklarını temizleme değildir. Havuzun yapraklarını temizleyen adamı arama, çağırma ve kontrol etmedir yani. Öyle yalnız mi? Bu senin işin. Ayda 3000 dolar vereceğim. Bir gün bile ihmal edersen, aramayı unutursan ertesi gün muhakkak arıyorsun diye böyle bir iştir. Şey diyordu ama işte bu dostların falan öldürülmediler, hapse girmediler. Uyuşturucu mütberası olmadılar. Tabii geldiği yerle de ilgili arkadaşların bu tip risklerle karşı karşıya olması. Bunun fiyatı yok. Buna kimse paha biçemez diye böyle herhalde zaman içinde kendini teselli etmenin yolu olarak mı buldu bilmiyorum ama belki de gerçekten böyle diyerek o 200 oluyordu. Kişi şimdi ayda 100'er dolar verseler MC Hammer'a. MC Hammer'a 200 kişi dedin değil mi? Aylık 20 bin dolar. Güzel para. MC Hammer için yani. Borçlarını da kapatır yavaş yavaş. Müflis MC Hammer için çok güzel para. 200 kişi var mıymış çevresinde şu anda? Yani o kadar çabuk artar ki. Hayır şu anda var mıymış? Şu anda kalmamıştır canım. Para kesilince o zaman hakikaten havuzu görevlisinde kendin ara diye yavaş yavaş yapmışlar. O zaman gerçekten züğürt tesellisiymiş MC Hammer'ın dediği. O 200 kişiyi ben tuttum ellerinden işte o bataklıktan çıkar. Yanında olsa da onlar söylese sen bizim babamızsın MC Hammer. Sen bizi tuttun bataklıktan çıkarsın dese. Yani öyle bir şey. O yüzden 200 daireli site alınmaması mı lazım? Onu mu diyorsun yani? Yani işte bu parayı nasıl harcadığını, dostlarına ne kadarını nasıl paylaştığını gözden geçirmekte. Sen Fahir 200 daireli site alır mısın? 200 daireli bir site alırım. Tek şartla sitenin adı benim adımı taşıyacak. Ne kadar meraklıymışsın sen de bir şey. Benim adımı taşıyacak bir site ve asla değiştirilemeyecek. Çünkü onu şey olacağım ve yaşam boyu yöneticilik, site yöneticiliği. Hep istemişimdir site yöneticiliğinin nasıl bir şey olduğunu. Ve tamamen benim kurallarıma göre yönetilecek o site. Efendim genel kurul yapalım. Yok böyle bir şey. Eğer benim kurallarımı kabul ediyorsunuz, buyurun oturun. Kapım derken orada 200 tane kapı var. Seç, beğen, gir, istediğine otur. Sadece benim istediğim şey benim kurallarımı kabul etmeniz. Şimdi ben söyleyeyim sevgili Fahir. Eğer böyle ismin çok geçsin, işte böyle bir iş biraz kurayım diyorsan evet. Şey yap bence. Bu taksi plakası al. 60 taksi plakası alabiliyorsun zaten bundan önceki konuşmalarımızda hatırla. Şimdi bu 60 taksi plakası la çok rahat 2 tane farklı durak kurabilirsin. Ben şöyle bir reklam hazırladım. 3 taksi durağı burası. 3 taksi durağı burası. Ve 30 bin lira rica ediyorum. Canı sağ olsun Ege'ciğim. Çok son derece olarak. Başarılı. Ben ne diyorsun? Hayır, fikri de ben verdim. O zaman şöyle yapalım. Ben söyleyeyim. Bir taksi durağı istiyorum. Bütün taksiler bana bağlı olacak ve taksi plakalarında da T oluyor ya taksi plakaları. T'le F olacak. TFO olacak. TFO. Oktay ne olsun mu? Hayır. Tevfik Fahir Ogunç. Taksi plakaları da Ö olmadığı için ben daha sonra orayı çamur lekesi gibi Ö harfleri şeklinde dönüştüreceğim. Ama böyle bir isteğim var. Eğer bu kabul edilirse neden olmasın? Taksi durağı. Bir bence bak çok mantıklı. Yani sitenin dışına bir taksi durağı. Sitenin içine bile kurarım site taksi. Site yok. Nasıl site yok? Site yok. 200 daireli siteye karar vereceksen bir taksi durağında kaç tane araba oluyor? 15-20 desem. 15-20. Geri kalan 45 taksi plakasıyla bir site yaparım ben. 200 daire olur. 150 daire olur. Yani her akıllı yatırımcı gibi parayı değişik yatırımlara bölme. Çeşitlilik. Ben çeşitliliği kutlarım. Oktay Bey sizin köşeniz bitiyorsa ben de çünkü burada piyango kazananların parayla değil de parayı alma ve onunla baş etme yolları ilgili bir program hazırlamıştım. Aslında o da çok güzel program. Onun duyurusunu programımız bitmeden önce yapalım. Sevgili dinleyiciler az sonra piyango kazananlarının, piyango tarihlerinin parayı alıp yönetmesine dair değişik stratejilerin konuşulduğu bir program karşınızda olacak ama bir tavsiye daha vereyim. Stüdyo şefim kulağıma söylüyor şu anda. Fahir şunu da yapabilir diyor. 1000 araç alıp filo kiralama şirketi kurulabilir. Filo. Hakikaten hayatım boyunca yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Hep bir filom olsun istemişimdir. Ne kadar güzel Fahir Bey. ufaktan da başladığınız bir tane arabanız var dışarıda. Yavaş yavaş oluyor bu tip şeyler. Her şey birden olacak diye bir kural yok. Yani o filonla beraber. Son aracınızın plakası şu andaki cep telefonunuzun son 3 hanesi galiba. Tabii ki. İsterseniz ben hemen yavaş bir anons yapmak istiyorum. Bu programımızın sonuna geliyoruz ama az sonra bizden hemen sonra ekonomi tramvayında bugüne kadar gelmiş geçmiş. Tarih tramvayı. Tarih tramvayı. Tarih tramvayında. Talih. Talih. Talih. Talih dedim. Talih tramvayında. Bugüne kadar ki gelmiş geçmiş yani bir anda işte, tarihlerini konuşacağız. Sevgili dinleyiciler. Kimse bu haftada bizden ayrılmasın. Bu kadar. Evet. Sayın Kayacan'ın uzun yıllardır uğraşları ve araştırmaları sonucunda ortaya çıkmış dev eser. Müsaade ederseniz programımızı Talih kapatalım. Talih tramvayı. Bakış açısı adlı programımızı kapatalım. Sevgili dinleyiciler. Evet, şeyle kapatalım. Sinyaliyle kapatalım. Her hafta olduğu gibi yine Perşembe gecesi saat 19.28'de sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine bu saatlerde buluşacağız. Sayın Önce çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sayın Kayacan çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için ben size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bizi dinlemeye lütfen sürdürün. Hoşçakalın. Bakış açısı, bakış açısı, bakış açısı, bakış açısı, bakış açısı, bum bum bum, bakış açısı. Ekonomiktir. Ekonomi. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Talih tramvayı. Merhaba, Talih Tramvayı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugüne kadar piyango, loto talihlilerinin gözlemlerinden, tecrübelerinden edindiğimiz bilgileri biliyorsunuz her hafta Talih Tramvayı'nda sizlerle paylaşıyoruz. Evet, programımızın bu yeni bölümünde iki konumuz var. Çünkü konuklu programlar bu aralar. Biraz diyorum hep. Sevgili Oktay Demirci, kendisini Oktay Demirci'nin Bakış Açısı programında hatırlıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Tüm dinleyicilerime de iyi akşamlar diliyorum. Ve Ankara'da neredeyse ulaşım sektörünü elinde tutan isim Öğünç Taksi'nin sahibi Fahir Öğünç. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben buradan tüm Ankaralılara bir müjde de vermek istiyorum. Öğünç Taksi pek yakında geniş filosuyla hizmetinizde olmaya devam edecek ve taksilerde renk değişikliğine gidiyoruz. Pembeler, turkuazlar, fuşyalar. Müjde vermiş oldunuz ama Sayın Öğünç. Müjde üstüne bindi diyorum ben. Ne kadar güzel. İşte Talih Tramvayı böylesine sürprizlere açık bir program. Yarın öbür gün birimiz evet 30 trilyonu alacak, 30 milyonu alacak veya ondan önce birikirse lotodan da benzer bir ikramiye kazanmak mümkün. Gerçekten çok keyifli bir programınız var. Daha şimdiden keyfini yerine getirdiniz. 30 milyon lirayı kazanmadan ağzınızdan bal damlıyor herhalde. Bu arada yeri gelmişken ben hemen söyleyeyim. Sizin programınızdan sonra, Talih Tramvayı'ndan sonra Keyif Ötesi programında o sohbetleriyle sizlerle birlikte olacaklar. Dinleyicilerimiz... Siz programın konu olarak niye yayın akışından bir duyuru yapıyorsunuz? Ben anlamadım. Yeri gelmişken, yeri gelmişken onu da müjdeleyelim tüm dinleyicilerimize. Anladım. Programa konuk olacakken kendi programımın reklamını yapabilirim dedi. O yüzden. Şimdi parayı kazananlar bu parayı nasıl elde edecekler, nasıl ellerinde tutacaklar bununla ilgili konuşalım. Birincisi sessiz olun diyor uzmanlar ve tecrübeliler. Parayı elinize geçirene kadar, balya balya parayı görene kadar ses çıkarmanın alim yok. Yani... Zaten Milli Piyango İdaresi'nde şöyle bir şey vardır. Şişt, sakın sesini çıkarma. Usul usul alınır her şey. Sessiz sessiz girilir. Işığa tutunca zaten piyango biletlerinde de yazarmış bu. Milli Piyango'nun binasında da zaten duvarlarında da yazıyor. Lütfen sessiz olun yazar. Evet, lütfen sessiz olunuz yazar. Önemli şeyler eğer... yasak değilse biletin arkasına muhakkak imzanızı atın. Fotokopisini çektirin, biletle resim çektirin ve bileti birkaç gün içinde nakite dönüştürmeyecekseniz hemen bir kasaya kilitleyin diyor. Yasak değilse ne demek? Yani bazen hani bilet üstünde karalama şey yapmamak falan filan lazım diyor. Diye biliyorum ben. Arkasına öyle imza atılabiliyor muymuş? Atılabilecek şey, yerleri varsa arkasında bazen atılıyor. Hele şeyde yapılır mesela o iki kişi ortak bilet alıyorsa imzalar atılır. son dakikada kimse kimseye numara çekmesin diye yapılan şeylerden biri. Ondan sonra bunun hukuki bir geçerliliği var mıymış Sayın Kayacan? Bunu acaba sormak isterim, uzmanlarımız var mı? Ben varım işte. Bunun hukuki geçerliliği var mı? Var. Evet. Teşekkürler. Bu ses tonuyla sorarsanız var, evet diyerek cevap verebilirim. Zaten ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum Fahir Bey. Şimdi tam Fahir Önç çok güzel konuya değindi. Hemen bir avukat tutun diyor. Sizin hukuki danışmanınız olsun. Parayla ilgili yasal düzenlemelerde size yol göstersin, yardımcı olsun. Ne kadarı vergidir, nasıl tahsil edilir falan filan. Avukatların aldığı bir tarife mi var, yoksa sen 30 milyon lira aldın diye daha mı fazla, yani öyle bir iş var mı? Daha doğrusu mesela avukatlığın bir tarifesi vardır büyük ihtimalle avukatlığın ama. Tarifesi var ama alt limit tarifesi öyle, var. Öyle bir şey var mı yani, şey, büyük ikramiye kazanmış kişinin? Sen de o kadar büyük demeyecek. Efendim ben 30-40 bin lira civarı bir para. Avukatından saklayacağını da kime söyleyeceksin o zaman ya? Esas ben onunla... avukatıma nasıl güvenebilirim ki? Nereden bilmeyeyim bana bir numara yap. O zaman tutmayın Fahir Bey. 30 tane taksici alıyorsun da onları, o adamlara güveniyorsun da. Onları nereden buldun? Onları bulduğun yerden bul işte. Onlar benim hep eşim, dostum, enturajım. Hemen şöyle diyor. Parayı alır almaz, tabii ki hukuki danışmanla beraber parayı alır almaz. Güzel bir tatile çıktı. Tanınmış, adı bilinen bir finans tavsiye, finans uzmanı bulunsun yanınızda diyor. Paranızı nasıl yönlendirebileceğinizi, nasıl elde tutacağınızı, işte vergisi nedir, şey nedir falan, o finans uzmanı değerlendirsin. Sonra büyük küçük bankalara gidersiniz diyor. Hemen müdürü çağırın. Büyük şubelere giderseniz orada özel hizmet veren bir yer vardır. Oraya gidin. Böyle böyle güzel para var bende diye. Orada 30 milyon lirayla bankaya girip de oradan sıra fişi almayla uğraşmayın diyor. Ama bazen içeride çok iyiliksever müşteriler oluyor. Birkaç numara almış oluyorlar. Onlar mesela veriyorlar. Tabii öyle bir imkan varsa onu da değerlendirin derim yani. Çünkü sonuçta sessizliği hala ne yapıyoruz? Muhafaza ediyoruz. Tabii. Evet. Aslında en önemlisi bu, yani yılbaşı gecesi piyango çekildiğinde Allah diye camdan bağırmamak en önemli kısmı. Niye? O zaman yılbaşı gecesi zaman buzlu işte, buzlu soğuk suları içiyoruz. Doğru. Sesi kısacağız. Çıkma ihtimaline karşı. Bağırsan da o coşkuyla. Ya bağırsan da olacak. Büyük ikramiye kazandın mı anlaşılıyor bağırınca? Ne diye bağırıyorsun? Belki 30-40 bin lira bir şey kazandım. Olsun, onun da şey çıkar, meraklısı mısın vardır ya. Bağırırsın canım. 30-40 bine de meraklı vardır. Gelecek adam tabii vardır canım, diyorsun. Yani onu azaltmaya çalışıyoruz. Çok önemli tavsiyelerden biri, en başta kendinize bir harçlık belirleyin, gerisini bir köşeye atın diyor. Yani öbür gün ortada 5 kuruşsuz kalmamak için o harçlık kısmını makul bir miktar harçlık olarak ayırın. Onu sağa sola saçabilin. Tamam. Sonrasını yatırıma dönüştürün. Günde 3 öğün yemek yiyoruz. Hesabını yap. Sabah kahvaltısı. Ben kahvaltıda simit severim. Simit, yanına da güzel peynir. Ama tabii ki peynir. Bir simit sarayından alınır. Tabii simit. Ki. Bir de çayımı muhakkak içerim. Ama tabii artık zengin olduğum için bir çay değil mi? Duble çay. Duble çay. Bir tanesi simit ve peynirli, bir tanesi de sefam olsun niyetine. Bunun ederini söylüyorum. 2 lira çay. Ne kadar lüksünüze düşkünsünüz. 2,5. Toplam 3,5 lira sabah kahvaltısı. Oktay Bey lütfen not edersiniz. Öğlen yemeği. En sevdiğim şey döner. Kimi gün tavuk ekmek, kimi gün normal kırmızı et. Bazı günlerse fütursuzca köfte yediğim bile olabilir. Bir çılgınlık yapıp kokoreç bile yiyebilirim. Bunun da yanına da bir meşrubatla beraber veyahut da ayran. Çünkü donmuşunu sağlıklı da koy buna. Zengin olduğum için illaki sağlıksız besleneceğim diye bir şey yok. Ayran, şalgam. Şalgam suyu turşu veya suyu. Turşu suyu. Ki bunun bedeli 9 lira 75 kuruş. Onu da yazarsanız. Tamam. Dedik akşam yemeğine geldik. Geldik akşam yemeğine. Artık zenginiz. Mükellef bir sofra bizi bekliyor. Efendim piliç çevirme. Akşamları çok yemeyin diyorlar yalnız. Piliç çevirme veyahut da hafif bir salatayla. Ama tabii ki balık ekmek yemek isteyenlere de. Veyahut mu? Bu ikisi birbirine alternatif mi? Tam piliç. Tam bir piliç veya bir Akdeniz salata. O zaman onu da bir... Zengin olduğum için artık rahatlıkla Sezar salata da yiyebilirim diye. 10 lirada akşam yemeği diyorum 10 size. Lirada akşam yemeğine koy. Çünkü pahalı olur o akşam. Çünkü. Dolmuş ile. Günde 30 lira bir haçlık çıkıyor. 13-15 lira o kadar etmiyor. 23-25. İki de dolmuş yapıyorum Oktay. İki dolmuş çünkü dediğin? Artık rahatlıkla dolmuşa binebilirim. Taksi durağınız yok mu sizin? Belli etmemek için. Belli etmemem lazım. Sessiz tamam, kalıyorum. 23-30 diyelim. 30. Günlük 30 liralık bir harçlık bence ideal bir rakam. Çünkü orada bir 2 liralık bir oynama payı da... Çok güzel bir soru. Çalışmayacak mısın? Zaten uzmanlar diyor ki trilyoner olursan, milyoner olursan işini bırakma. Bunun en önemli şeyi seni para harcamaktan alıkoyar. Yani her gün düzenli olarak çok işine gidiyorsan orada parayı saçacak yer, bugün de yarış atı alsam mı, bak ne güzel koşuyor bu yarış atları falan demezsin. İşine devam et. Eğer işinin geleceği konusunda endişelerin yoksa bir hukuki sessizlik çerçevesinde bir hukuki anlaşma yapıp çalıştığın yerin ortaklarından biri olabilirsin. İş yerini satın alabilirsin. Gene fazla duyurmadan diyor. İşinden nefret ediyorsan okula dönebilirsin veya yeni bir iş deneyebilirsin. Özendiğin, belki çok kazandırmayan işlerden. Dil öğrenebilirsin. Veya hobilerine zaman ayırabilirsin. Fahri Bey, bu taktığınız gözlük. Evet. Ege'nin gözlüğüydü. Stüdyodaki bu tip değişiklikleri dinleyicimize yansıtmayalım. Dinleyicilerimizi hiç ilgilendirmez diye bir süredir susuyorum ama yayına etkilemeye başladı. Çünkü hakikaten bir... Yani gözlüğü, sen Ege'nin numaralı gözlüğünü taktığın için bir espri olsun diye ve 10 dakikanın üzerinde bir süredir beynime olduğu için evet, sen şu anda bizi ne olarak görüyorsun ve ya havada uçuşan bir şeyler görüyor musun diye endişe ediyorum. Çünkü konuşmalarına yansımaya başladı. Durup dururken dil öğrenebilirsin diyen bir adam, gözlüklü üstelik. O yüzden korkutucu olma. İsterseniz çıkarın onu. Ben size bir ayran getireyim. Sakın bir iş yeri almaya kalkmayın diyor. Böyle bilmediğiniz kendisi... işlerle uğraşmayın. Çünkü bir anda milyoner oldunuz. Zaten o işe yeterince vakit ayırmayacaksınız. O iş yerinin ömrü uzun olmaz diyor. Şu uzmanlar ne kadar akıllı insanlar gerçekten. Tecrübeler. Yani tecrübeli, akıllı, üzerine düşünüyorlar, boş konuşmuyorlar. Tabii her uzman da bir değil. Yani onu tabii söyleyeyim ki. Ama yani şu ifade gerçekten büyük ikramiye çıksa da işinizi bırakmayın kadar güzel, doğru bir şey yok yani gerçekten. Yani sadece para harcamak için değil. Daha doğrusu para harcamayı engellemek için değil. Ama kafan şey, meşgul olur işte. Kafan meşgul olacak tabii, hayatta bir şeyin olacak. Meşgaleron olacak sonuç olarak, o tip şeylerin olacak yani. Çok doğru tespitler bunlar. Başka ne demişler? Hediye aldığınız insanlar, senin dostlarına hediye alacaksın. Ben mesela ne demiştim? Geçtiğimiz yıl 30 milyon ikramiye varken para bana çıkarsa 250'şer liranızı cebinize koyuyorum demiştim. Böyle hediyeler... Bunu sık sık hatırlatıyorsun. Yalnız çok üzüldüm, kestim ama bunu hatırlatman senin aleyhine bir şey. Çünkü fare ya da buna çıkarsa 250 liradan 1 lira fazla alamazsın bizden. Yalnız geçen sene, ikramiye 25 milyondu. Şimdi 30 milyonla milyon, biraz size daha artmasını bekliyorum. İkinize de birer tane son model cep telefonu. Vallahi bana olur. 30 milyon bana çıkarsa. Hiç yoktan gelen bir şey. Vallahi ben o gözle bakıyorum sonuçta. Hiç yoktan. Çünkü ya, bir gün önce o yoktu. Bir gün sonra birisi. Önemli olan yani Ege 30 milyon lira kazanmamış olsaydı da o hediyeyi almış olsaydı, bu seni mutlu eder miydi? 30 milyon çok karışık bir soru oldu, bir dakika. 30 milyon kazanmamış olsaydı ama... Ve hepimize cep telefonu alsaydı son model. Tabii mutlu olurdum canım. Öyle bak. Ya yani. Da ya cep telefonu ya da tamamen ağzınızdaki dişleri altın kaplatmayı teklif ediyorum. Ama yani o dişin parasını alayım ben falan diye bir şey yok. He. Dişlerinizi tamamen altın kaplatır. İsterseniz sonradan çektirip şey yapabilirsiniz. Bozdurabilirsiniz. Şey yapabilir miyiz? Ha, sonradan çektirip eritebiliyor muyuz? Evet. Eritebiliyoruz. Kuyumcuya falan götürdüm. Evde erit. Eritim. Güzel, cezvede. Bileklik yap. Şöyle yapabilir miyiz mesela? Yani son model değil ama son modelden 1-2 model alt cep telefonu ve veya ağzımızın yarısını dış. Üst çeneyi mi? Üst çene. Yok, üst değil. Alt arkaları çene görünmüyor zaten. Arkalar büyük kahkaha çünkü atmayınca. Çünkü sessiz kalmak durumunda olduğumuz için arkalar, arka azılar. Azılar falan ve 20 litre olabilir mi öyle? Yatırımı çünkü bölmek istiyorum ben. Tabii çeşitlilik doğru sonuçta. Şimdi hediye verirken sağ sola diyor bir gizlilik anlaşması imzalatın. He. Yani işte dostunuza araba alıyorsunuz falan diye ev alıyorsunuz. Bu evi istiyorsan şu gizlilik anlaşmasını ya imzalayacaksın, işte kimseye söylemeyeceksin diyor. O hiç gerçekçi değil. Yani hediye alırken böyle bir anlaşma imzalamaz. Ya da daha doğrusu o zaman alma hediyeyi diyesin geliyor bir yandan. Böyle ya anlaşmalı, ev veriyorsun adama. Onu çok konuşan adama da hediyeyi Oktay, alma. Oktay, sana şöyle bir ev veriyorum. Böyle bir anlaşma. Ya ben öyle anlaşma. Peki, vermiyorum. Ya tamam. Tamam. Tamam, imzalıyorum. Bir de oynayayım mı sana falan dersin yani. Hayır dersin. Şimdi zaten hediyeye göre. Hediyeyi alan adam açısından şey yapmıyorum ben. Hediyeyi verecek kişi eğer ben olursam Bunu söyleyemem herhalde. Çünkü zaten hediyeyi alacağım kişi çok sevdiğim biri olacak. Yani en fazla şey derim. Yalnız hayır, hani bak sana evi alıyorum ama şurada bak bu sitede iki tane ev alıyorum ama bunu kimseye söyleme olur mu? Çünkü şey olur. Onlar da şey olur falan. Yani en fazla bunu yapabilirsin. Anlaşma imzalatmak çok gerçekçi değil. Gibi geliyor bana. Bana da biraz öyle geliyor. O biraz bizim kültürümüze de ters. Ters yani, evet. Bu arada yatırımdan bahsediyor elbette. Kalan parayı, o harçlık kısmındaki parayı yatırın diyor ama nedense hani bu hep şeyleri görüyoruz ya, piyango talihlilerini. Hepsi bir şekilde bir taksi plakası almış. Büyük ihtimalle şu gazetelerin yönlendirmesi yüzünden. Yani gazetecilerin mi en büyük hayali bu gazetede şey yapanları? Abi kaç plaka alırsın? Acaba hani muhabirler falan çok yere taksiyle gidiyorlar. Oradan mı kafalarını abi bayağı taksiler çok kazanıyor falan diye. Tabii ki onlar çünkü bir de fiş alıyorlar. Taksi fişi. Adam bakıyor o yani taksisi şeyin gazetenin muhasebesinde çalışanından tut. Şeye kadar ne derler ona? Muhabirine kadar herkes şey istiyor. Taksi fişlerini alıyor, veriliyor ve ortada o değeri gördükleri zaman en güzel muhasebeciden çıkıyor. Abi çok güzel. Biz gazete olarak aylık 35 lira diyor mesela şey veriyoruz diyor. Taksi parası veriyoruz. Taksi parası. Ve biz sırf bir gazete. Pardon, nasıl kaç tane gazete olduğunu sen düşün. 35 lira nasıl oluyormuş? 17,5 35. Teşekkür ederim. İçinize de teşekkür. Şimdi evet. Buradaki tavsiye yani taksi plakası falan bunlar sonuçta iş kurma biçimleri. Çeşitli şeyler yapın. Anlamadığınız şeylere, başkalarının sizi sömürebileceği şeylere başvurmayın. Onun yerine işte emeklilik planları, hayat sigortası falan gibi şeylere, uzun vadeli yatırımlara falan paranızı yönlendirin diyor. Şey diyor bir de bir taraftan. Ne derler? Alttan alta takılın diyor. Öyle çok sivrilmeyin. Sesinizi pek çıkarmayın diyor. Ve eski dostlarınızla bir arada olun diyor. Yeni dostlardan ziyade eski edinmeyin dostlar. Diyor. Eski dostlar değil mi? Güvendiğiniz insanlarla beraber olmanız sizin veya dostlarınızın kaçırılmasını, fidye durumlarını da engeller, güvenilir insanlar çevrenizde olursa diye bir tavsiye var. Tabii biz işin bu kısmını düşünmüyoruz ama çok nasıl? Parası olanların bu tip riskleri de var hayatında. Aa evet, aslında hiç düşünmemiştim. Haydan geliyor diye düşünülüyor ya. Haydan geliyor ve hemen huya da yatırım fidye olarak dönüşmesi. Evet. Nasıl fidye, yani yakınındaki birini kaçırıp mı yapıyor? Nasıl? Yani dostlarınız yanınızda olsun diyor. Yeni güvenmediğiniz adamlarla işte yatırım matırım falan gibi şeylerle buluşursanız bir anda onun bagajında da bulabilirsin kendini gibi bir uyarı var. Çok paranın getirdiği tatsızlıklardan biri bu. Bu da çok bak garip bir durum aslında. Şu açıdan garip. Yani belki gerçekten tamamen tesadüf o karşıdakinin seni sevme zamanıyla, tarihiyle daha doğrusu. Piyangonun sana çıkması tamamen eş zamanlı oldu ve tamamen tesadüf. Nereden bileceksin? Yeni dost edinmiyorum ben artık. Prensip olarak mini piyango çıktıktan sonra yeni dost edinmiyorum diyeceğim. Yani şimdi ben şöyle belki düşünün. Gerçekten sevdiğim biri olacak ileride. Ya yok. Olsa da muhakkak denk gelirdi. Bir önemli şey daha. Belki küçük bir ülkeyi satın alacak kadar para çıkmış olabilir size diyor. Evet, ama ki o öyle. Ülkeyi alırsanız onu yönetmek zorunda kalacaksınız. Hepsi bunların mesai iş diyor. O yüzden akıllıca şeyler yapın diyor. 50 tane araba alırsanız onun vergisiydi, muayenesiydi falan filan bunlarla uğraşmak zannettiğiniz kadar hoş olmaz diyor. O yüzden akıllıca harcayın paranızı diyor. Yani bir şey 50 tane bir tane güzel bir araba al. 98-2000 model bir araba al yani ayağını yerden kesin. Bir de çok diyorum. Riskli değil mi 50 tane araba almak? Yani bunun kazası var bilmem nesi var. Dururken nazarı var. Biri çarpar. Bir arabaya çalınması bir arabanın alacağı nazar ayrı, 50 arabanın alacağı nazar 50 katı. Hani gerçi kaskosu var falan filan diye düşünebilir ama uğraşacaksın, duracaksın yani. Kaskolara nazar dahil değil yalnız. Yok değil mi nazar diye bir şey? Nazar kapsamında olmuyor. Kapsam dışı olduğu için onda maalesef çok ciddi rakamlar veriliyor. Şimdi programımızın sonunda da şu uyarıyı yapıyor. Daha önceki lotoların, piyangoların tarihlileri. Şuna içtenlikle inanın. Bu parayı kazanmadınız. Bu para size havadan geldi. Kendinizi zengin zannetmeyin. Böyle bir şans yüzünüze güldü. O yüzden zengin adamlar gibi olduğunuzu hiçbir zaman düşünmeyin. Ne kadar az parayla ilgili bilginiz varsa o kadar çabuk kaybedersiniz. O yüzden danışmanlardan, işte fikir sahibi insanlardan, uzmanlardan yardım alın diyor. Evet, bir tarih tramvayının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede de 19.47'de veda ediyorum sizlere. Program konuklarıma hoş geldiniz. Demiştim. Şimdi de 19.47 olduğu için hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. O kadar gerçekçi oldu ki programın evet, daha önce. Tabii yeni teknik yönetmenimiz olan bitene hemen hakim olamadığı için Fahir, senin programı başlıyor galiba değil mi? Benim programım başlıyor birazdan. Keyif ve ötesi programımızda. Keyif ve ötesi gerçekten her hafta perşembe geceleri 19.48'de yayına giriyor. Burada şehrimizin güzide işletmecileri, keyifli tırnak içinde veriyorum işletmecileri. Fahri 19.48 oldu. İstersen sinyalimizi girelim. Sinyalimiz girelim. Keyif ötesi, keyif ötesi, keyif ötesi, keyif ötesi, keyif ötesi. Evet sevgili dinleyiciler, Keyif Ötesi'ne hoş geldiniz. Her hafta perşembe akşamları 19.48'de Keyif Ötesi'nde çok değerli konuklarımızla beraberiz. Bu haftaki konuklarımız Ankara'nın Güzide halı yıkamacılarından Sayın Oktay Demirci'nin keyifli halı yıkama ve aynı zamanda da bir halı sahanız var. Zaten her şey oradan yola çıkmış. O enteresan bir hikaye. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Onu ben anlatabilir miyim? Ve hemen yan tarafında Keyif Simit Sarayı ve Keyif Kafe'nin sahibi Sayın Ege Kayacan var. Hoş geldiniz. Thank you. Evet, hemen bu noktada tabii akıllara gelen ilk soru var. Neden keyif? Evet, Oktay Bey'le başlayalım isterseniz. Öncelikle bir de... Keyifli bir işiniz var. Konuşabilir miyim Fahri Bey? Tabii çünkü burada asıl olan keyifli sohbetler. Ben tırnak içinde konuşuyorum ve bu keyifli sohbetlerin... toplum geneline yayılması. Ben ilk önce kısaca hikayemi anlatayım isterseniz. İki saattir ben söz istiyorum. Bir saniye. Yalnız eşit söz vermeyecekseniz. Eşit. Biz niye geldik buraya çünkü yani? Çünkü keyif eşitlik yani. Eşitlik bizim için eşittir keyif. O yüzden ben hemen... Fahir Bey kaşlarınız oynuyor, elleriniz oynuyor. Ne biçim program yapıyor? Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu programı daha önce dinledim, çok defalarca dinledim. Hiç böyle bir saygısız bir durum yoktu. O yüzden ben koşa koşa geldim. Zaten davet programımızın şeysi, saygı eşittir keyif. Bunu lütfen şey yapalım. Zaten o sloganı bildiğim için koşa koşa geldim ama şu gördüğüm manzara beni rahatsız etmeye başladı. Beni çok rahatsız etti. Bence yani bu kadar, ben programımızın bu kadar sıkıcı olduğunu bilseydim gelmezdim zaten. Çok özür dilerim. Özür dilerim ama rahatsızlık eşittir keyif diye bir şey yok. Yok. Programda yani, öyle bir şey yok. Onun heyecanlandınız siz. Pardon. Heyecanlandınız. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Buyurun. Siz niye dokunup duruyorsunuz siz konuklarınıza? Ellerinizi uzatıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Yani bu kadar rahatsız edici olmuyor. Ege Bey'in söylediği çok doğru. Rahatsızlık eşittir keyif diye bir şey var bir mı? Bir şey yok. Yok. Yavaş yavaş bir zeminde buluşmaya başladık. Evet, ortak bir zeminde. Dikkat ederseniz programımızın özelliği farklı fikirlerdeki insanların keyif potasında erileyerek ve efendim keyif potasında eriyerek toplum geneline keyfin ve keyif tırnak içinde öteki elinizde gözlüğünüz olduğu için tırnağı kapatamadınız gözlüğümü. Lütfen. Şurada keyifli keyifli sohbet ediyoruz. Bu keyfimizi kaçırmayalım. Evet. Şimdi ben Oktay Bey'e dönmek istiyorum. Oktay Bey. Evet. Sorumuzu sorduk. Dinleyicilerimizin soruları da var. Ben hemen onlara da Ankara'dan Allah aşkına bana. Yeni mahalleden Canan Hanım bana sormuş. Bana dinleyici sorusu söyleyin Allah aşkına. Ne soruyor olabilir dinleyicimiz? Canan Hanım şöyle diyor yeni mahalleden. Evet. Programınızı tırnak içinde yazmış. Keyifli. Takip ediyorum. Ve keyifli konuklarınıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz Canan Hanım. Hoş bulduk diyoruz. Ne Canan kadar zarif Canan Hanım. Canan Hanım da çok sağ olsun. Marmaris'ten mi arıyordu Canan Hanım? Yeni Mahalle'den. Ha, Yeni Mahalle. Ankara Yeni Mahalle'den. O zaman tanımıyorum. Kendisine yine de keyif dolu keyif dolu. Evet. Ev kendisinin miymiş? Hemen burada Candan Hanım'a dönüyoruz. Candan Hanım hakkımızda mı? Canan değil miydi? Evet, buyurun. Aa, evet, şunu soruyor Candan Hanım. Sorum demiş burada Oktay Bey'e. Buyurun. Halı yıkamak her hanımın zorluk çektiği ev işlerinden bir tanesi. Bunu nasıl keyifli hale getirebiliriz? Ben cevap verebilir miyim? Yani o soru Oktay Bey'e sorulmuş olmasına rağmen ben cevap verebilir miyim? Ege Bey, siz cevap verin. Buyurun. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. programımız gerçekten çok keyifli. Deli gibi bir insansınız gerçekten. Buyurun. Oktay Bey'e sorulmuş soru ama ben cevap vermek istiyorum. Nedense. Programımızın formatı gereği bu doğru. Canan Hanım, halı yıkama nasıl keyifli hale getirilir demiş. Ben sadece şöyle demek istiyorum. Sözün bittiği yer. Evet. Keyifli sohbetlerle. Bilmiyorum, Oktay Bey daha tecrübeli olarak ki, bir şey ekleyecek çünkü mi? Çünkü bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Keyifli bir program akıp gidiyor. Ama tabii ki bir 5-10 dakikalık süremiz de olabilir. Çünkü program keyifli olduğu için oraya sohbet devam ettiği sohbet zaman. Sohbet devam ediyor. Şey yapabiliriz, süre, devam edebiliriz. Süre talebimizi şey yaparız. Bence gerekli cevabı verdi. Çok güzel, evet. Konu, bundan öte söylenecek bir şey yoktur. Gerçekten Canan Hanım'ı veya Candan Hanım'ı, neyse artık ismi bilemiyorum onu tam. Evet. Halılarıyla birlikte. Candan Koçer. Yeni mahalle. Evet. Bravo. Bir dinleyici mailimiz daha var. Şimdi gerçek oldu söyledi, soyadını söyleyince. Evet. Nereden geliyorum mailimiz? Yalnız ben uçağa yetişeceğim için. Evet, bana ben hemen toparlayalım varsa. O zaman toparlayalım. Keyif Kafe ve Keyif Simit Sarayı. Dinleyicilerimizin çok sıklıkla keyif sorulan... Keyif Cafe House. Keyif Cafe House. Şöyle bir soru var. Esat'tan Buse Hanım sormuşlar. Simit hepimizin lezzetle yediği çok hoş bir yiyecek. Peki bunu nasıl tırnak içinde keyifli hale getirebiliriz diye soruyor Buse Hanım. Ben cevap vermek istiyorum bu ben soruya. Ben bu noktada Oktay Bey'e dönmek tabii, istiyorum. Tabii çünkü ben Oktay Bey'i dinledim. Çünkü programımızın formatı gereği anladığım kadarıyla evet. Konuklara sorulan soru diğer konuk cevap veriyor. Anladığım kadarıyla. Sonuç evet. Çok saçma bir programımız var. Ayrıca siz de bir o kadar saçma bir insansınız. Ben programımıza geldiğimde onu gördüm. Fahir Bey. Tabii ki saçma eşittir. Keyif. Keyifli. Keyifli. Evet. Bu anlamda kullandım. Burada herhalde cevap olmuş oldu. Evet. Esat'tan. Ben de yani Fahir Bey şunu söylemek istiyorum. Yani çok ben bu durumlarla karşılaşınca çok duygulanıyorum. Oktay Bey dışarıdan bakmasına rağmen keyif eşittir simit olduğunu öğrenmiş. Biz müşterimize bunu verebiliyorsak zaten görevimizi başarıyla yerine zaten getiriyoruz. Zaten çok özür dilerim. Geçen hafta ben Ege Bey'in simit sarayındaydım. Toparlayalım. Bu el hareketi. Girdiğim zaman şey yazıyor. Mesela müşteri veli nimetimizdir yazıyor. Evet. En tepede. Onun altında ne yazdığını tahmin etmenizi istiyorum Fahir Bey. Müşteri eşittir. Keyif. Evet. Yani gerçekten birbirinden değerli iki güzide konuğumuzu ağırladık. Her hafta Perşembe akşamları 19.48'de Keyif ve Ötesinde birbirinden değerli konuklarımızı tanımaya devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya hep yeni konuklarla tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın. Keyif ötesi, keyif ötesi, keyif ötesi, keyif ötesi. Keyif ötesi. Yani program böyle çok çok bölündüğü için sonuna geldik bir anda. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler artık biraz daha böyle parçalı yapılarla devam edecek. Ve konuklarla. Köşelerle. Sadece çünkü kendi kendimizi konuk alabilmemiz de programımızın en büyük sıkıntısı. Ama program içinden birkaç program doğdu. Yani Fahir Dönüş de keyif ötesi. Yani keyif ve ötesi. Keyif ve ötesi zaman içinde tiryakilerini yarattı. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ben lütfen, tiryakisi oldum. Ben stüdyodan çıkamadığım için zaten düzenli olarak dinleyicisiyim. Oktay Bey'in çok güzel bir programı bakış vardı. Açısı. Bakış açısı. Ege Bey sizin de keza yaptığınız program gerçekten tarih yani tramvayı. Ben radyolarda böyle bir program görmedim. Ankara Radyosu'na yakışır bir program. Tarih tramvayı zaten artık biraz klasikleşmiş bir anlayışın. Var, evet. Modern çizgilerle tekrar yorumlanması. Ben öyle düşünüyorum. Valla bunu başka türlü düşünmeye de ben kimsenin ne gücü yeter diyorum ne de aklı şey yapar diyorum. Şaşırır diyorum. Bu arada bu yeni oyunumuz pek tutmadı anladığım kadarıyla. Biz evet. Mi yeterince yine mi cevap duyuramıyoruz? Yok var bir dinleyicimiz daha katılmış oyunumuza. Ya cümlelerimiz çok davet edici değil. Onur Bayyurt şöyle demiş. Şimşir tarağını bulamaması başına geleceklerin habercisiydi. Aslında çok güzel bir gerilim romanının ilk cümlesi bile olabilir. Şimdi kaşlarınızdan ve dudaklarınızı büzüştürmenizden bir şey demek istediğinizi fark ediyorum ama nedense gözlüğümü taktığınızdan beri eliniz kolunuz oynadığında ağzınız oynamıyor. O yüzden ben sessiz kalmanızdan faydalanarak yarın biraz daha davetkar bir tamam, bir cümle yarım cümle verelim. Tamam. Galiba bizde hata. Aslında yarım cümle teklifi de alabiliriz dinleyicilerimizden. Ha ilk yarım cümleyi de dinleyicimiz versin. Bence bugünden itibaren bakın, bence yarın programımızın başlamasına kadar beraber ve solo sohbetler@gmail.com adresine olası yarım cümle tekliflerinizi gönderin sevgili dinleyiciler. Orası yarım cümle, bir yarım cümle başlanır. Diğer bir dinleyicimiz onu devam ettirir. Bir diğeri onu devam ettirir ve bu bir ney tramvayına döner? Arzu tramvayına. Bravo. Bayrak tramvayına. Yani bayrak şeysine döner. Evet. Bu da güzel oldu. Bu muydu söylediğiniz? Gerçekten birbirinden yalnız güzel. Yalnız bak gözlüğü geri verince nasıl havası değişti bir adam, bir anda adamın. Gözlüğü takınca bambaşka bir anda. Bambaşka ruh haline bürünüyorum. Gerçekten öyle. Fahir Bey, Ege Bey çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten bizden hemen sonra. Sevgili Can ve sevgili Tamer. Evet. Yalnız, olacak. Onların güzel daha müzik ağırlıklı bir programları var buradan. Bir tane konukları var. Onu da sürprizleri diyelim. Ben bu akşam hem mutlu hem hüzünlü veda ediyorum. Çünkü hep bugüne kadar üçümüz bir arada bir şeyler yapıyorduk ama bugünkü programlara bakınca işte Oktay Demirci bakış açısı, keyif ve ötesi programı, talih tramvayı, daha doğrusu ben onun sadece sunucusuyum sonuçta, yapımcısı değilim. Ama hepimiz yavaş yavaş hani kendi yollarımıza ayrılmış gibiyiz. Bu yani biraz böyle ayrılıyormuşuz gibi bir hava yarattığı için hüzünlendiriyor beni ama bir taraftan da çok haklısın. Ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Çok haklısın ama bazı şeylere engel olamıyoruz. Mesela ben bakış açısı programını bir başka programımızda uzun uzun konuşuruz ama yani hiçbir zaman bir yarışma programı olarak düşünmemiştim ama program kendi içinde evrildi ve bir yarışma programı haline ve çok da keyifli oldu. Fahir, senin programına da bir pas atmış olayım böylece. Evet ve evet. Hepimizin havası da değişti yani. Yani. Biraz daha kendinden emin, daha güvenli insanlara dönüştük. Ayakları yere sağlam basan ve bastığı yerden kıvılcımlar çıkaran insanlara dönüştük. Ve ses getiren diyebilir miyiz? Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler buraya kadardı. Yarın akşam yine saat 18'de saat 20. Sözün bittiği yer.